صبح نمازاں نہ پڑھنیاں، دین بیان نہ ہونا، محض اشعار، حسن آواز یا شکل صورت سے اتے محو رہنا، اس دی شرح کوئی اجازت نہیں. اللہ تعالی دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا قرآن ساڈے واسطے نعت شریف دی بہترین مثال ہے. قرآن دے نال دی کون نعت کر سکتا ہے؟ قرآن مجید نو پڑھو، پانج سو آیات قرآن حکیم دیاں صرف اور صرف احکام دیاں نے، جیڑیاں سانو حلال اور حرام اور پاکی پلیتی جائز نجائز دی تمیز دیاں دیاں نے. باقی آیات مبارکہ انہاں وچ موائز جنت دا تمام، آخرت دا، دوزخ دا خوف، حکمتاں، مثالاں، اللہ تعالی دی توحید اس تے مبنی وچ چند آیات مبارکہ نے جیڑیاں اللہ تعالی دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صفت ثنا کر رہی نے. صراحتن جنو آکھاں گے اونتے اگر اس لحاظ نال دیکھا جائے دلالتن اشارتن وہ تے اللہ سونے دا سارا کلام الحمدللہ کے ناس تک جا موجزہ جو رسول کریم دا ہے تو صفت سنا دلالتا اللہ دے محبوب دی، لیکن جی سراحتا راکھو تو چند آیات ہیں جیڑیاں اللہ تعالی دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صفت سنا پیاں کردیاں ہیں. یہ سے واسطے ہیں تھا کتاباں جیڑیاں پڑھنے ہیں بزرگان دین دیاں فقہ دیاں پڑھیے تے شروع دے اندر درود سلام ہونا ہے، پھر احکام شروع ہو جانے. او آخری باب تک باب الفرائض جا مکنا ہے تے سب احکام بیان ہو جانے. عقائد دیاں کتاباں ہون انہاں دا وی ہوئی حال ہوئی. غرض ہے کہ ساری ساری رات اشعار چل رہے تے شریعت مطہرہ دے ایک حکم دا پتہ نہیں، ساری رات شعر پڑھن والے جاہل کٹا ہے صرف پیسے دی خاطر سر بنائی پھرتا ہے. گلو کار جو اپنے گلے دی کمائی کھان گے نہیں، صرف گلے دی کمائی کھان واسطے کاپی شیران دی یاد کیتی پھرتا ہے، اور جڑی شیران دی کاپی اس یاد کیتی ہوں دے جو انہوں پتہ نہیں ہے دے چی ماں ہے یا کفر ہے. شیران دی کاپی یاد ہو سکتی ہے، نبی دی شریعت دے مسئلے دی یاد ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کسے مچھ ڈنڈے نو اسے نہیں پوچھنا کہ شیر اتھے یاد کیتے سن، نہ تا پڑھدا ہوندا سی. اس اولی پرسش نماز بعد عقائد کے بعد، عقائد تو بعد پہلا سوال نماز دا ہوئے، یعنی ایمان تو بعد پہلا سوال نماز دا. مینو کسے تھا تے شریعت دی کتاب وچ کوئی نہیں بکھا سکدا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے کہ تو شیر یاد کیتے سن. اگر کوئی ہے مائی دلال تے منو بخا دے میں اودا شکریہ ادا کرتا. میں نو حالے تک کوئی کتاب ایں نہیں دسی جس وچ لکھیا ہوے کہ اللہ فرماوے سنا من شیر. او جاج تے بھاویں میرا سی جوڑی پھر او جوڑی پھر دے کہ بس رب نے قیامت نو منو آکھنا نعت سنا لے او ترا نبیاں نو نفسی نفسی پئی ہونی اے تینو نعت را باکھڑی. ایمان نال دسو کیا حدیث ہے قیامت اور حدیث شفاعت کی ہوندا ہے؟ تمام انبیاء نفسی نفسی پکارن گے تے میرا سی جڑا اج دا نمازاں نہیں پڑھدا جنو اس سنجے دا پتہ کوئی نہیں، حرام حلال دی تمیز کوئی نہیں، ساری دیہاڑی ٹی وی چکرے تے فلماں ویندا اے اینو رب آکھنا تو نہ سنا. تہاڈی خوشامد کرن نہیں آیا، اے خوشامتی کٹو مولوی ہور ہون گے. میں تانوں کھریاں تے سدیاں تے کھرویاں گلاں سناواں گا جنہاں نال تہاڈا ضمیر جاگے اور تساں ساری زندگی او کدی خواباں وچ نہ سنیاں ہو. سبحان اللہ. ہاں میں تو دین دسنا ہے اللہ تعالی دے فضل نال، میں تو ختم تے مسئلے نہیں دسنا ہے. کول اوتھے لکھے تے چلی سویں اوتھے لکھے نہیں، یہ ملونڈیاں دے رولے نہیں، یہ دین نہیں. ایمان نال دسو جڑا ایک بندہ کل ساتے دے ختم نہیں کرتا کیا کافر ہے کیا فاسق ہے کیا گوگل تو تین گھنٹے خطاب اس سے مسئلے تے ہوئے میں بریلوی برادری نو آنا ہونا ختمی برادری یہ صرف ختم کھان دی لنگر ہوئے تے ہوئے اور کوئی کام نہیں جس جلسے تو بعد لنگر ہوئے یہ خوب سنن گے تو جے لنگر پہلو چا بندو ایک نہیں لگنا عاشق رسول نے نا ایمان نال دسیا جے میں گل تے ابتدائی حالت تہاڈی صرف توجہ کرانا واسطے میں کرنا پیا ہاں موضوع مراد پہ اگر کوئی بندہ بریلویاں وچوں ختم نہ دیواوے برادری اون دے نال کی کرے گی سچی بولیا کئی آکھن گے کٹڑو ہو گیا کٹڑو رل گیا انہاں نال کئی آکھن گے اوئے کنجوس مکھی چوس ہے پیو ہر شاہ چھڈ گیا سو سپ بن کے بہ گیا تے او دا ختم نہیں چا دیواندا برادری دا ہر بندہ منہ کھولے گا جبکہ ختم نہ فرض نہ واجب نہ سنت موقدہ نہ غیر موقدہ محض ایک نفلی کم اگر اس سے شرائط ہون تے ثواب میرے نہ ہون تے الٹا گناہ ہوئے وہ ایسا کم ہے ہن سوال اے وے کہ ایک نفلی کم چھٹے تے ساری برادری دا منہ کھلے نبی سونے دا دین پیرے چلے نہ برادری بولے آ مکالا ملی کھڑی ہوے کی چکر اے دا مطلب اے اس بریلوی قوم دا دین صرف ختم رہ گیا انہاں اللہ رسول دا دین چھوڑ کے اپنا بنا لیا ایتھے مرن گے تے پتے لگن گے کہ تو کی دین بناندا رہیا ہے اور ملہ جڑے نے انہاں اوہی پاسا پھڑنا ہوندا ہے جے تے عوام راضی ہو عوام راضی ہوندی ہے جے انہاں نوں برائیاں توں نہ روکیا جائے نیکی دا نہ آکھیا جاوے انہاں نوں کھلی چھٹی دتی جائے جنت انہاں دی پکی کیتی جائے انہاں نوں آکھیا جائے تو عاشق ہے جنت تیرا انتظار پہ کردی ہے تو مڑے نہ مڑے فرشتے تینوں نپ کے تے جفیاں پا پا کھچ کھچ کے لے جان گے ہاں تو ایڈی شان والا ہے انہاں آکھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولوی مردہ باد پیسے سٹو اس کنجر دے بوتھے چ مارو اے رجے تے جائے ساڈی جان چھڑائی جاندا ہے این تے تو اسی جان چھڑانی ہے ایویں ہے کہ نہیں میں تیری خوشامد نہیں کر رہی میں تانوں راضی نہیں کرنا راشد صاحب ناراض ہو جان تسی ناراض ہو جاؤ میرا کوئی پاسا نہیں ڈگن لگا میں صرف اللہ رسول نو راضی کرانا ہے میں بار بار تانوں کہنا میرے تو کوئی توقع نہ رکھیا جی ہاں ایک گل ہے جس گل تے اللہ رسول راضی ہو اس گل تے مومن بھی ضرور راضی ہوتا ہے تے جڑا اللہ رسول دی گل تے راضی نہ ہوئے مومن ہی نہیں ہن میرا موضوع کی ہے جڑا میں تانوں سناونا ہے او گھنٹا لگے ڈیڑھ لگے دو لگے تین لگن میں کہتے کول ڈیڑھ مولوی کو نہیں میرے کول تاریخ لینے واسطے قطاراں لگی رہندیاں تے میں گھنٹے واسطے دینی تھی میں تھکیا بیٹھا جے تانوں گھنٹا ہی چاہیے تے میں ہنے چھڑ کے ٹر جانا ہاں میں تے انتہائی مصروف آدمی ہاں میں صرف جڑا دو تین گھنٹے یا جتنا بولنا ہے وہ صرف تواڈے درد واسطے بولنا ہے میں اپنے واسطے نہیں بولنا اے جلائے دی تانی وگڑی ہوے تے کِنّا چیر لگ جاندا ہے جتے پوری قوم وگڑی ہوے اوتھے گھنٹا پورا ہے میرا موضوع کی ہے تسی موضوع سن سو تے حیران ہو جاؤ سبحان اللہ وہ موضوع تا سنی نہیں ہونا تانوں بالکل جڑے دنیا دے اج کل بڑے کوئی سکالر تے کوئی جناب ڈاکٹر تے کوئی پروفیسر تے جنے خنویر لگے پھر دنوں نہ تانوں کسے نہیں سنایا ہونا جڑا میں تانوں سناواں ہاں کیونکہ میں فیض کسے انگریز تو نہیں لیا میں اللہ دے فقیر تو فیض لیا ہاں میں اللہ دے فقیر تو فیض لیا جنہ ایک لیا آج میرا موضوع دا عنوان آزادی اور غلامی اسے موضوع دی لوڑے ہر بندے نو تساں آزادی دا سنیا اسی یا ویکھیا اسی جھنڈے لگے تے موٹر سائیکلاں دے سلن سر نکلے تے پپا پپا کر کے شتنگڑے ہے پجاندے نے تے شتنگڑے ہے پجاندے نے کی جی آزادی ہو رہی ہے اس بیچاری غلام تے کٹو قوم دی آزادی میں قرآن تے حدیث نال شرع نال دسنا آزادی کی

عبد الوهاب متقی مکی رضی اللہ تعالی عنہ انہا ایک رسالہ لکھیا ہے الحبل المتین فی تقویت الیقین. اس تو ایک اقتباس نقل فرمایا ہے یقین دے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب اشیعۃ اللمعات شرح مشکات فارسی درس. میں پڑھو فارسی پڑھا گا نال نال شرح کراں گا تو یقین دا مسئلہ سمجھا چھوڑا. ذرا سن لو کہ بیٹھ کے تسلی نہ, کیونکہ جھوٹ سنن دے زیادہ عادی جے. میں تاں ڈر ڈر کیوں بیٹھا سنا نا, میں نہ کدھر حل چل نہ مچ جائے. ہاں جھوٹ سنن دے عادی ہے ساڈی قوم, فلم ساری جھوٹ ہوندی ہے, ڈرامہ سارا جھوٹ ہوندا ہے, تے ایویں بیٹھے ہوندے نے او دوائی خدا دی ساہ نکلے ہوندے نے تبر سارا. جی پیشاب آیا ہونا ڈک لین گے, بھاویں مسانہ پاٹ جاوے نہیں کرن گے, مت پاٹ نکل جائے گا. بیچارے عقل تو حدیث پا کے جاندا نا قرب قیامت, دنیا عقل تو فارغ ہو جانی ہے. ہن عقل تو دنیا فارغ جان دے بیٹھے ہوندے سارا جھوٹ ہے. لیکن پھر شیخ امام دا بیان سنو, میں جو سناواں گا حقیقت ڈراما نہیں, ڈراما انگریزا کول جھوٹھی دے پتر نے, انہاں دے خدا وی جھوٹے نے, او وی کوڑے دے بچے نے, انہاں کول ہے سارا کوڑا. اسا سچے خدا نو منن والے ہاں, سچے رسول نو منن والے ہاں, ساڈی گل وی سچی اللہ دے کول. ہاں اسا کسے باندر نو نہیں مندے. توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ. صدقے جاواں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اشیعۃ اللمعات جز پہلی صفحہ نمبر 69 دے اوپر لکھ دے پین چہار چیز است کے سالے کے این رہا را از یقین کردن بدا چارا نیست. اول توحید کے بداند کے خدا یکیس بجمیے صفات کمال موصوف و ہر چے در عالم رود از نفع و ضرر و خیر و شر و منع و عطا جملہ با حکم و تقدیر اوست. مطلب بھی سمجھ آیا جی؟ قوم پڑھی لکھی ہوندی جاندی شاید کولی. آپ فرماتے ہیں میرے شیخ عبدالوہاب متقی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ حبل المتین فی تقویت الیقین رسالے دے اندر لکھیا نہیں چار چیزاں نہیں اللہ دے مومن بندے نوں اونا چار چیزاں دے نال یقین رکھنا ضروری ہے. اس تو بغیر دا گزارا نہیں ہو سکنا. پہلی شے توحید. یہ آزادی پہ دسنا آزادی پیدا کیویں ہوندی ہے, دل کیویں آزاد ہوندے نے غلامیاں تو. پہلی توحید کیا مطلب؟ بندہ یقین کرے خدا ایک, ساریاں صفتاں کمال والیاں رکھ دے. اللہ جو کچھ زمانے جگ وچ پیا ہوندا ہے یہ اس دی تقدیر دے نال پیا ہوندا ہے, اس دے ارادے نال پیا ہوندا ہے. او دے تقدیر ارادے تو بغیر ککھ ہو سکدا نہیں. سبحان اللہ. توجہ نہیں جے فرمائی؟ سبحان اللہ. جو نفع ہو رہا ہے کسے دا, جو نقصان پیا ہوندا ہے, جو خیر ہے, جو شر ہے, جو کسے نوں کچھ ملدا ہے, کوئی محروم ہے, جو کچھ عدل بدل ہو رہا ہے, یہ میرے مولا دے تقدیر دے نال ہی ہو رہا ہے. او پیدا فرماندا ہے تے تاں پیا ہوندا ہے, او ایجاد نہ فرماوے تے زمانے دے اندر کچھ ہو سکدا. اس دا فائدہ کی نکلنا ہے جدو دل دے اندر اے یقین بندے دے پیدا ہو سی, ایک کیے سب کچھ کرن والا بندے قسم کر دین, ایجاد رب کردا ہے, پیدا رب کردا ہے, تقدیر او دی ہے, سارا کچھ پہلو تقدیر نال لکھیا سی, پھر جویں اس لکھیا اسے ترتیب نال پیا بندا ہے. موت حیات نفع نقصان سب اس دی تقدیر نال ہے. جس بندے دے اندر اے یقین بیٹھ جاندا ہے پر سجنا او بندہ نفع مخلوق دی طرفوں نہیں سمجھدا, نقصان مخلوق دی طرفوں نہیں سمجھدا, نگاہ مولا تے رکھدا وے او دی ہمیشہ توجہ اپنے رب ول رہندی اے, نہ نقصان تے ناراض ہوندا اے, نہ نفع دے اوپر راضی ہوندا اے, جے راضی ہوندا اے تے صرف اپنے مولا سونے دے نال ہی راضی رہندا وے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی نہیں گل کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے, انہاں تے جان دیو کہ سارا کچھ اللہ دی تقدیر نال ہے. لیکن آپ صرف اتو اتو جاننے والے اندر یقین نہیں بیٹھا جس لیے یقین اندر بہ جاوے نا نقصان ہوئے تو بندہ روندا نہیں ہاں دل نہیں روندا ہوندا دل مطمئن ہوندا وہ آندا انہیں کرنا سی کر دیتا میں ایویں پہ آپ نو پریشان کر نفع ہوئے خوش نہیں ہوندا کیوں دنیا جو مرضی ہوئے خوش نہیں ہوندا انہوں پتا ہے وہی تقدیر آلے جے دیتا ہے تو امتحان لینا سی لیا سو تے امتحان لیا سو میں ایویں اپنا دل پہ اتھاڑا اس جو کیتا ہے بہتر کیتا ہے تا کر کے سن نبی دی شریعت آکھ دی ہے دنیا آوے خوش نہ ہو دنیا جاوے غم نہ کھا رب دی تقدیر تے اپنے دل نو ہر حال وچ قائم رکھ تے اللہ والوں جے خوش ہونے تے کس شے تے خوش ہووی جدو مولا دی طرفوں دین مل جاوے سبحان اللہ بولو چا سبحان اللہ ہاں دنیا دو تے خوش ہونا جائز نہیں جدو قارون نکلے آئے اپنے خزانے دے نال زینت اپنے تن دے ناز نخرے تکبر دے نال اتران دیا خوش ہو کے نکلے قارون دنیا کہنا دا وڈا سرمایہ دار جڑا سی اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا قرآن وچ فرماندا ہے جنا مومنا سچیا ایمان آلیا قارون نو ویکھیا دنیا تے خوش ہوندیا انہاں آکھیا لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین انہاں آکھیا او فرعون دنیا دے مال تے خوش نہ ہو اللہ دنیا دے مال تے خوش ہون والیاں نو پسند کردا نہیں بس سجنا اے چبر دنیا ہی جڑی اج دی کسے دا مال ویکھن تے اندر بڑا فضل ایندے تے رب دا اللہ راضی اے تاں دتی اوندا وے اوے تے کھوتے اج انسان رہ گئے جے عقل ہوے تے قسم خدا دی کر کے اللہ اے فضل کدی نہ سمجھی رب وحدہ لا شریک مولا دی نگاہ وچ اگر دنیا دا مال سامان ہوندا فضل خدا دا پھر کی آکھے گا کہ حضرت بلال تے مولا علی ورگے اللہ دے فضل تو خالی سن قارون تے فرعون تے کافر فر اللہ دے فضل سن بس سجنا رب دا فضل کی اے اللہ دا قرآن پوچھ کے ویکھ اللہ سونے دے نزدیک اللہ دا فضل اللہ دا قرآن اے میرے پاک نبی دا دین اسلام اے بلنگری قوم دا توجہ حال بولو سبحان اللہ ہن ذرا دل کھول کے گل سنی صدقے جاواں اس مالک پروردگار تے تو آکھے گا چشتیا دنیا دے اوتے خوش ہون تو تے روکن دی آیت سنا دتی ائی دین دے اوتے اللہ دین دے اوتے اللہ دی رحمت دے اوتے خوش ہون دا بیان سنا مولا فرماندا قل بفضل اللہ و برحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون سونا فرمان دے محبوبہ فرما دے قل بفضل اللہ فرما دے اللہ دے فضل اور او دی رحمت دے اتے ہی خوش ہویا جے اور کسے شاید خوش ہویا نہ ہویا جے ہجی ہوا خیر من ما یجمعون جنہ مال جگ دا کٹھا کر دے جے اس سارے مال لارو نبی سرکار دے دین اللہ دے فضل دے رحمت دے خوش ہونا افضل جے سمجھا رہی نے کوئی نہ میں ساری تفسیراں جنیاں ویکھیاں نا میرے کول کوئی 30 لاکھ دے نیڑے نیڑے کتاباں ہیں میں جڑیاں تفسیراں ویکھیاں انہاں وچ لکھیا اللہ دا فضل قران ہے اللہ دی رحمت مصطفیٰ نے سبحان اللہ یعنی رب فرماندا ہے خوش ہونا تے اندے تے او قارون خوش ہویا سی دنیا دی گل تے توجہ ہوئے خوش ہویا سی دنیا دی گل تے میرے کول بڑا سامان ہے میرے انے خزانے 70 اونٹ میرے خزانے دیاں کنجیاں چکدے نے پتہ نہیں کنے خزانے ہون گے اج دے حاکماں نوں نظر آ جا اج دے چوہدریاں نوں اے دونج پاٹ جان ویکھیا اے اوئے اللہ اے ڈی بلا بیچارے ہوئے تے ویلے کو ہاں جی دنیا ایمان نال اے تے اونجی پاڑ ہوئے ہوں ویکھو اللہ دا فضل سارے بلکہ میں تے انا سارے کافر ہو جائیے اسا آکھاں کہ لے اللہ دا فضل اللہ راضی تے دے تے کوئی گل کرن والی مولوی تو سن سانو ایویں مار چھڈیا لے ویکھو تے نہیں کی حال ہے دا پر قسم خدا دی کر کے انا اس حال وچ نکلیا تے اگلے مومنا آکھیا اوئے خوش نہ ہو مرے کی مطلب جدو لیندا ہی پتہ نہیں لگدا آخر اوہی ہویا چار قدم اگے ٹریا ہے اللہ نے زمین نو فرمایا پھڑ لے ایتھے جدو زمین انہوں نپیا نا ہائے ہائے ہائے ہر خوشی رہ گئی ہن غم چڑھ گیا ہن دیندا ہے پیا زمین اک تستا جان خزانے تھلے پوڑ دے تے ایہو جی نا مراد چیز دے اوتے بندہ راضی خوش ہووے کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان خدا دے بندے نو سبحان اللہ بندہ خوش ہوے اس شے تے جس شے دے اوتے خوش ہون نال او شے ودے دنیا تے خوش ہوے مدنی نہیں جنہ تقدیر چ او نہیں رہنا لیکن رب سونے دا وعدہ ہے جڑا بندہ مولا دے دین تے خوش ہوے جنہ ہوے گا اللہ انہاں ودائی جاوے گا جس بندے شکر کرنا ہے رب ودائی رکھنا توجہ نہیں جو فرمائی میرا بولو چا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم رب فرماندا ہے تکبیر اس واسطے جوڑیے جو تواڈے کول آوے خوش نہ ہو جو نکل جاوے غم نہ کریا جے او دی تقدیر اچ ایویں سی قسم خدا دی کر کے انا اللہ دے ولی لوگ جڑے ہوندے نے دنیا ساری پیراں وچ ڈگ پوے ماسا خوشی نہیں ہوندی انہاں دے دلاں وچ دنیا انہاں دے سامنے نکل جاوے ہتھاں وچوں خالی ہتھ رہ جان ماسا غم نہیں کردے انہاں دا دل اپنے مالک دے نال ہر حال اچ اک حال اچ رہندا وے توجہ ہے بولو چا سبحان اللہ غرض توحید خدا ایک ساریاں صفتاں شاناں اوندیاں پھر جو دنیا چھوڑے اس دی تقدیر نال جدو اے یقین آوے گا توحید دا اس نے بندہ نفع نقصان دنیا تو نہیں سمجھے گا جب خالق تو سمجھے گا تے بندے دا دل مخلوق ال متوجہ نہیں ہوے گا اپنے رب ال متوجہ رہے گا بھاویں فائدہ آوے تے بھاویں نقصان آوے اے ایک یقین آزادی آستے پہلا یقین ضروری ہے سلنسر موٹر سائیکل دا بھاویں رہ جاوے دوسرا یقین توکل کردن با استوار داشتن زمانیت خدا تعالی در رسانی زن رزق بندہ دل دے اندر رب سونے دے اوپر انج بھروسہ رکھے یقین کرے رب وحدہ لا شریک مولا رزق دین دی ضمانت اس لئی ہے او ہر حالت ہر جاندار دا راز کے اس مینوں وی رزق ضرور دینا ہے جنہ چیر میرے ساہ رکھنے نے انہ چیر اس رزق وی دینا ہے جدوں ساہ مکا لے پھر رزق کوئی نہیں پہنچا سکے گا سجنا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دے بارے رازق ہون دا زبانی اقرار کرنا سکھ ہے پر اندروں یقین رکھنا بڑا اوکھے اللہ نو خود اللہ نو جل شانہ نو عبادت دے لائق مننا ہو رہے اللہ نو رب مننا ہو رہے عبادت دے لائق مننا سکھ ہے پر رب نو رب مننا ਇਹ ਆਖੋਗੇ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਰੱਬ ਰੱਬ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਸੁਣਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੈ مسلمان اپنے پین ماشاءاللہ سبحان اللہ جی جی جی جناب اللہ قیامت والے دن تانوں پوچھنی ہے انگلش کی خیال ہے ہاں جی تے او تساں بادشاہ فر فر سنا دینی ہے تے اللہ تعالی فرشتوں نوں آکھنا نپو انہاں دی لتاں تے سٹو جانا میں بنایا میں سی تے من دے ہور نوں او پولیا رب دا مانا ہوندا ہے پالن والا کی مطلب جو جاندار انہیں بنائے جنہ چے رکھنے انہیں ضرور پالنے توجہ نہیں فرمائی آلے میں سکول پڑیا نہیں میں جٹ جا دیسی جا بندہ بیٹھا تو آٹے سامنے اللہ سونا جا فضل و کرم نال گالو کرنگا تو آٹیاں وکھیاں پار کے پرا لنگ جائے توجہ نہ حال بولو سبحان اللہ ہاں تو سا کی ویکھیا ہے تو سا کچھ نہیں ویکھیا تو سا بطیاں ویکھیاں شہر آرے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے بطیاں تو سوا دین جے لبدا ہے تو اللہ نے فقیران کو لبدا ہے جو فقیر بن دے نے نا او شہرہ نہیں بن دے او ہمیشہ جنگلہ جی بن دے نے ہاں ساڈا کلندر لاہور اقبال فرماندا ہے سناواں کلندر اقبال فرماندا ہے اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابان میں فاروق و سلمانی ادھر ویکھ تھوڑی وضاحت کرنا کر سنا اللہ دے پالن والے ہون دی وضاحت کراں کیونکہ اے یقین ساڈے تو بہتا نکلیا پیا اندروں جی اے ہن میں تھوڑا جا ایتھے وقت لانا پنا لا چھوڑا جد مولا کائنات جل والا رب العالمین نے روحاں پیدا فرمائیاں سن اوتھے مولا اے سوال نہیں سی فرمایا الستو بالہکم کیا میں تہاڈا خدا نہیں ہوں کیا میں تہاڈا معبود نہیں ہوں عبادت دے لائق نہیں ہوں اے سوال رب نے فرمایا اللہ کی سوال کیتا سی الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں ہوں رب نہیں ہوں پالن والا نہیں ہوں اوتھے اے نہیں پوچھیا میں تہاڈی عبادت دے لائق ہے کہ نہیں وجہ کی سی کیوں رب سونے نے پالن والے ہون دے متعلق سوال کیتا سی رب وحدہ الا شریک مولا نے توجہ دھرتی دے اوتے اللہ وحدہ الا شریک نے اپنے پالن والے ہون نو اپنے رب ہون نو اسباب دے پردے دے وچ لکا دینا سی رازق تے اوہی ہے رازق اوہی ہے مگر ملدا کسے نو زمین دے سہارے نال وسیلے نال پیائی کسے نو پانی دے وسیلے نال کسے نو چوہدری دے وسیلے نال کسے نو ماں دے وسیلے نال کسے نو باپ دے وسیلے نال رزق جنوں ہی ملدا ہے اسباب دے پردے وچ ملدا ہے رب وحدہ الا شریک مولا تا کر کے اوتھے فرمایا سی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کیونکہ ایتھے انہیں پردیاں وچ اسباب وچ اپنے رازق ہون نو چھپانا سی ایتھے امتحان لینا سی جڑا کافر تے منافق ہوے گا وہ اسباب تے کھلوے گا جڑا مومن ہوے گا سبب دا پردہ چک کے اپنے دل نو پروردگار رازق تک پہنچا دے گا جی نے احمد نال بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں اے ہوئی کام اوکھا سی جڑا کافر او پیچھے اسباب دے خالق پیدا کرنا را دوسرے لفظیں چھ مسبب الاسباب تے نگاہ رکھدا نہیں او صرف سبب تے رہ جاندا ہے منافق بھی سبب تے رہ جاندا ہے جڑا مومن ہے او آندا سبب کچھ نہیں اصل سبب نو پیدا کرن والا ہے اوہی ہے سارا کچھ دین والا پر سجنا اوہی الست اس جگ دے اوتے آن کے اس دنیا دے اندر اسباب دے پردیاں دے وچ نہ کھبنا اس الست دے اوتے اپنے دل دی نگاہ رکھنی اے ہوئی ایمان ہے اے ہوئی رب نو پروردگار مننا ہے ایتھے آن کے بڑے بڑے فیل ہو جان گے توجہ یہ دی مزید وضاحت کرنا ایک شیر پیر باہو دا سنا کے پیر باہو فرماندا ہے الف الست او الستو الف الست سنا دل میرے میرے الف الست او سنا کیونکہ پالو تو صرف سر دے اوپر سبحان اللہ کی اون ذرا سمجھو گے تے چس آوے گی پیر باہو فرمایا جڑا اے دنیا حق دا راہ مریندی ہے کی مطلب رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے رب ہون نو جدوں اسباب دے پردے وچ چھپایا ہے ادھروں شریعت اتار دتی سو دین اتار دتا سو سجنا توجہ ادھروں دین ہے اللہ دے احکام نے ادھروں دنیا دے اسباب نے ہن رب وحدہ الا شریک مولا دے جڑے دشمن لوگ ہیں رب وحدہ الا شریک دے منکر جڑے لوگ ہیں فرعونی صفتا رکھن والے جڑے بادشاہ حکمران طبقہ ہوندا ہے او کوشش کردے نے اسا رزق دئیے رزق دئیے تے انہاں نوں تاں دئیے جے سانوں منن ساڈی منن ہاں جی تے جناب نہیں تے انہاں دی اسا جاناں لے لئیے انہاں نوں بھکھے مار دئیے ہن جڑا مومن بندا ہوندا ہے مومن بندا ہوندا ہے او اپنا دین نہیں چھڈدا اپنا دین نہیں چھڈدا اللہ دا حکم نہیں چھڈدا کیوں نہیں چھڈدا اس واسطے انہوں پتہ ہے اے اگر مینوں روزی دا لالچ دے گا روزی دا مالک اے نہیں او پروردگار اے فلاں نال تے بےماناں دی کی کوشش ہوندی رب دی نہ مننے ساڈی بندی نہیں تے واندے چل گٹا اٹھ تے ماتا نہیں اتھے رکھدی کونا اساں تیری ملازمت ہی ختم کر چھوڑا گے جے ساڈی تو نہ مننے تینوں بھکھا مار چھڈاں گے ہن جڑا رب نوں مننے کھڑا ہوندا نا رازق تو آندا ہے پرا دفے ہو اک در کھل اک در بند سو در کھلا تو پیدا کرن والا تو تے صرف پردہ سیں ہاں تو پردہ ہے اصل ہوے ہن میں رب دی چھڈا تے تیری مننا دبے ہو اک در بند تے سو در کھلا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائی جڑا ہوے گا منافق تے کافر ہونے اکھڑا کتھوں کھاواں گا اچھا سر بے ایمان بندہ ٹکر دے لالچ وچ دین ایمان وچے گا ایمان والا ہوے اکھڑا اوئے میرے ضمیر دا مالک نہیں بن سکنا میں کسے ہور نوں رب منیا تانوں رب نہیں منیا میں قسم خدا دی کر کے آنا اینی گل کر کے وہ بندہ آزاد ہو جاندے گل مک اور سنو ہن تانوں سوچنا پینا ہے ذرا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جاندار صرف تینوں مینوں نہیں بنایا روزی دا محتاج صرف تینوں مینوں نہیں بنایا اونے تیرے میرے نالوں بد مخلوق پیدا کیتی سمجھ آ رہی سمندر زیادہ ہے یا خشکی زیادہ ہے بولو سمندر جانوراں نال بھریا ہے یا نہیں وہ کھاندے نے کتھوں کھاندے نے نہیں اوتھے آخری منٹ فیکٹری ہونی کوئی آخر دیکھو نا جی آگے یار کوئی سوچن دی گل ہے نا جانور اتھے پین کہ جڑے پاسا پرتاؤن تے سمندری بیڑا غرق ہو جاندا ہے سبحان اللہ کون کھواندا ہے وہ کہنا چودھری کھواندا ہے کیڑی فیکٹری اتھے اے جڑے تو بہانے لائی کھڑا ہے ہیلا کرو تے وسیلہ اتھے وسیلے کیڑے نے ہیلے کیڑے نے ادھر چھڑ دے ہن آ جا خشکی والے پاسے جنگلاں وچ جانور ہیں تیرے اوتے ہیں پرندے ہیں تیرے تھلے پیراں دے وچ کیڑیاں تے حشرات الارض ہیں اللہ تعالی تگڑیاں تو تگڑے جانور بنائے تے کمزور تو کمزور بنائے اور اودی شان ویکھ تگڑیاں نو رکھیا سو جنگلاں وچ سمندر ہے اور جڑے ماڑے نے انہاں نو رکھیا سو تیرے پیراں وچ کیڑیاں کتھے بسدیاں او بولو مرو پیراں چ کتھے وسدیاں پیراں چ کیوں تیری عقل تے اندھی ہونی اے انہاں نوں رکھنا چاہیدا ادھر بیچاریاں کمزور نے تے تگڑے جانور ساڈے سر ہوندے ہاتھی ساڈے نال نال ہوندے کیوں میرے مالک نے ان کیتا ہے کمزور تیرے میرے پیراں وچ کیوں رکھ چھڈے نے محسن رضانا اے یقین دیوان دی خاطر کہ جان دے بچاون والا وی میں ہوں رزق دین والا وی میں ہوں جنہاں نوں میں رکھنے اینے کمزور نے مگر جنہاں چر میں رکھنے تیرے پیر تھلے آن دینا ہی نہیں سبحان اللہ مار نہیں سکنا رزق بھی دیاں گا سارا حفاظت بھی کراں گا جان میں بچانے رب وحدہ اولا شریک مولا سونے نے کمزور جانور تا تیرے پیر ہور حکمتاں تے کروڑاں ہون گیاں میں ایک ایک بار سمجھائی پر سجنا پرندے جانور جنے بھی ہیں اے سارے جانور اللہ وحدہ اولا شریک مولا دے نال اپنے رازق ہون دا یقین انج رکھدے نے اپنے رزق دا یقین انج رکھدے نے کبھی رات نو جانور سوچ کے نہیں سوندا سبحان اللہ کدی کھوتا رات نو نہیں ستا فکر کر کے میں سویرے کتھوں کھاواں گا کدی پرندے سوچ کے نہیں سوندے فکر تو خالی ہوندے نے کیوں انہاں نو بول بول بول یقین ہے انہاں نوں یقین ہے سبحان اللہ رب ساڈا ضمیر سجوڑدا ہے تانوں حیا نہیں ہوندی میں انہاں نوں عقل نہیں دتی وہ میرے تے یقین رکھ کے سو جاندے ہیں میں کبھی پرندہ بھوکا نہیں ماریا کسے جانور نو بھوکا نہیں ماریا سبحان اللہ بے شک تے تو انسان ہو کے تے میرے نال شک رکھی کھڑا ہے تے فکر چ پیا ہے پتہ نہیں سویرے کتھوں کھاواں گا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک مولا جڑے جانور بنائے نے ساڈے سبق تے عبرت واسطے بنائے نے سبحان اللہ ان لکم فی الانعام لعبرہ مولا فرماندا ہے جڑے جانور ہے تیری عبرت واسطے بنائے نے سبحان اللہ ہن قران سنو خدا دا سناوا بسم اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک نبی دے یار سبحان اللہ صحابہ کبار جدو مکہ چھڑ کے مدینے والا رہے سن ہجرت فرمائی جدو رستے دے اندر کئیاں دے ذہن وچ خیال آیا اساں جائیداد ایتھے چھڑ چلے ہاں ایتھے مال اسباب چھڑ چلے ہاں کاروبار ایتھے رہ گئے اگے مدینے اجنبی لوکاں دے کول پجانے ساڈا اپنا وطن کوئی نہیں مسافری وچ چلے ہیں اجنبی لوگ نے کتھوں کھاواں گے کی کراں گے کیویں پلاں گے رب وحدہ لا شریک مولا نے قرآن اتاریا مصطفی کریم دے صحابہ دے دل دے اندر یقین کامل بناون دی خاطر سبحان اللہ صدقے جاواں سورۃ عنکبوت آیت نمبر 7 سورۃ عنکبوت آیت نمبر 7 کیوں پیا نہ دسنا نمبر کیوں پیا دسنا جے رب وحدہ لا شریک مولا تینوں دل وچ ضمیر دتا ہے ضمیر دے اندر ایمان دتا ہے جا کے قران چ کھولی کھول کے آیت نمبر ترجمہ ویکھی جے گل صحیح کراں تے دل وچ بٹھاویں جے اگر گل میں ڈنڈی ماری ہوئے میں ڈنڈیاں دا حقدار ہاں جے گل صحیح کراں تے اپنا ایمان جوڑ لوی سبحان اللہ سبحان اللہ سن رب قران اتاریا کی فرماندا ہے واقع ویا چپائے آ جانور اڑ دے ٹر دے نہیں جے ویکھ دے لا تحمل رزق اپنا رزق اپنے نال اٹھا کے نہیں رکھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کنہاں نو پیا کھیدا ہے جڑے اوتھوں مکے چو نکلے سن راہ وچ سوچ آ گئی کتھوں کھاواں گے کی کراں گے اگے غیر دے وطن چلے ہیں ہر شے تے چھڈی جانے ہیں اگے کھاواں گے کیویں رزق کول کوئی نہیں مولا نے فرمایا اج جانور نہیں جے ویکھدے کنے جاندار نے جڑے رزق اپنا ول نہیں چکی پھردے ہوندے سبحان اللہ اللہ ہی رزق دیندا ہے تے تانوں وی دیندا ہے واہ واہ سمیع العلیم اللہ سندا وی ہے جاندا وی ہے کی مطلب اے نہ سمجھی جتھے پا کے رکھیا سو ہن اونوں پتہ کوئی نہیں کتھے پیاویں کس حال پیاویں تو جتھے رہے جے سال تے میں جاں لاواں میں دارا دارا تیرے رزق دا تیرے منہ وچ پہنچا کے پورا کراں گا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں صدقے سونے نبی سرور دی حدیث سناواں میرے آقا انعامدار نے فرمایا اگر تساں اللہ دے اوپر توکل بھروسے دا حق ادا کر دیو اوج توکل بھروسہ کرو جویں بھروسے دا حق ہے رب تانوں اوویں رزق دےوے گا جویں پرندیاں نوں دیندا ہے ڈھڈ خالی جاندے نے بھر کے آ جاندے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ایک گل میں تانوں نماز دی سنانا بولو بولو بولو سبحان اللہ بے شک نماز دی نماز جدوں اے جھک دے جے رکوع وچ جاندے جے کی پڑھ دوں گے جے سبحان ربی العزیز تے جے تو ہور نیویں ہو جاندے جے مڑ کی پڑھ دے سبحان ربی العالی انہاں دوواں گلاں دا مطلب سمجھا سکدے ہو مینوں او کھپ کے کھپ انگلش کیوں پڑھ رہے ہو انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے پھر کیا کریں گے انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے یہ قوم کا بچہ بچہ انگلش بچی بھی تو بچہ بھی انگلش پڑھتا کیوں انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے پھر ایمے کریں گے جی میں ہوں میں آخیا تو میرا منہ ویکھی جانے جی جب انہیں آخنا سانو مسلمان کرو تو سانو تو کوئی شہ نہیں آؤں گی حالانکہ کوئی مسئلہ رولا نہیں انگلش پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا خود بےمان ہو جائے بندہ مسئلہ کی ہے اصل مسئلہ ہے نوکری کا پتا بھی اگر انگلش پوچھی سی ایماندار دسو جی دفتر والے حکومت والے انگلش نہ پوچھ وہ آخر بھائی انگلش پوچھتے ہی نہیں اصا پوچھا گے اسلام یا اردو سچی بولیا جی کوئی انگریزوں مسلمان کرنا انگلش پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے بڑی فراڈی قوم ہے ساری بھائی بلے بلے فراڈ کی اخیر کی چکر کہ چکر میں مار چڈیا رب نوکھا مولوی نو چپ کرا لینا جواب دے کے پٹھے سدھے کسی ملا نو ساڈے ورگے تو چپ نہیں کرا سکنا اللہ دے فضل نال کسی ملا مروڈے نو چپ کرا لے گا پر جدو قیامت والے دن مولا نے فرمایا مہر لائی بوٹھے تے اس آخیا بول ہاتھ دل دماغ بولو اس نے کی بننا سبحان ربی الذی مطلب سمجھاوا میرا ایک موضوع ہے سورت فاتحہ کی روشنی میں سیدھا راستہ اصل ساری تفصیل میں بیان کی تھی اس لیے تانوں صرف سبحان ربی العظیم تے سبحان ربی الاعلی دا راز سمجھانا ربی العظیم سبحان مانا پاک رب مانا پالنے والا یہ دا مانا ہے میرا عظیم مانا ہے عظمت والا وڈا یعنی بڑا کیا مطلب میرا بڑا پالنے والا پاک ہے عظمت والا رب میرا پاک ہے کس شے تو پاک ہے اللہ تعالی چھوٹی تو چھوٹی مخلوق بھی بڑائی سو وڈی تو وڈی بھی بڑائی سو سبحان ربی العظیم دا مطلب اے وے مخلوق بھاویں چھوٹی ہوے بھاویں وڈی ہوے میرا رب ہر کسے نوں بالا دے اوتے قدرت رکھدا ہے کسے نوں پالنے چ عاجز نہیں عاجز ہون تو پاک ہے دیکھو نا یہ مطلب یہ بنتا ہے بھائی رب انج پالن والا ہے جویں کیڑی نو پالدا ہے ایویں سمندر دیاں وڈیاں وڈیاں فلاواں نو پالدا ہے کوئی شے اونوں پالن وچ عاجز کر سکدی کیا مطلب دوسرا اے روئے زمین بندیاں نال بھری ہووے ساڈا مالک پالن والا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ رب زمین دے بندے چوکھے ہو جان تے پالن تو عاجز ہو جاوے سبحان رب العظیم تیرا مولا دے نال رزق دے معاملے وچ یقین پیدا کرن دی خاطر پنج وقتی نماز ہر رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم تین وارا جڑا آیا کھڑائی اسے واسطے آیا ہے کہ اپنے دل دے اندر یقین پیدا کر مخلوق جنی وقت دی جاوے مالک پالن تے قادرے کدی عاجز نہیں ہو سکتا سبحان اللہ نعرہ جس بندے دا رب نال یقین ہو جانا ہے پالن دے معاملے انہیں کدی اے نہیں سوچنا بچے دو ہی اچھے توجہ نہیں فرمائی میری گل جیڑا نماز پڑھے منصوبہ بندی والا مسجد وچ نماز پڑھدا پیا ہوے تے آکھے بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان زندگی آسان انہوں آکھ سورا جا کسی گرجے وچ سبحان رب العظیم جتھے آکھے اس رب دے دربار وچ نہ آویں سبحان اللہ بے شک پردے سبحان رب العظیم ادھروں آنا جی بابا دی چوکھی ہو گئی تے کھاواں گے کتھوں لکھ لانا تے ہو جا مسلے دے چوڑے نالوں پتر ہی سکھ نالوں پتر ہی دے کتے چنگے نے کتے بارہ بارہ بال جم کے رب تے یقین رکھی پھر دے منصوبہ بندی والے کھجر کتھوں نکل آئے نے سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے واہ جی واہ میری گل کوڑی تو نہیں لگی اچھا کوڑی لگے گی تے تو ہاں میری گروزی بند کر لینی جیڑا دڑا دانیاں دا ٹرک کلنا ہوے تے رکھ لے گل تے میں تانوں کھڑی ہوں توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سوراں دے سور او مولوی نہیں او سوراں دے سور نے جڑے آکھن منصوبہ بندی تو قران سے نکلی ہے انہوں آکھ اتری دیا تیری منصوبہ بندی قرآن چو نکلی ہے تے باقی جانور جڑے میں اے رب دے نہیں انہوں واسطے انہیں کوئی نہیں پابندی لائی سبحان اللہ مرے بولتے صحیح سبحان اللہ قسم و ذات دی جڑے قبلہ قدرت تے جنا چیز دی جان جس بندے رب نال یقین نہیں رکھا رب ساری خدائی جتنی بدتی جاوے ہر ایک نو پالے گا انہوں کوئی آجر نہیں کر سکتا بھاوے لاکھ لاکھ پتر ایک ایک ہو جان مولا رزق دے گا جن رب نال انہاں دا یقین نہیں رکھنا وہ مسلمان نہیں نہیں وہ کافر ہے کفر یا سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ چھوٹا خاندان زندگی آسان تے جدا ایک وی پتر نہیں ہو سکا نے کیوں کرولنا تے اساں بارہ بارہ پتر والے ویکھن سکھے او توجہ نہیں کیتی مرو سبحان اللہ اگر آبادی تھوڑی نال زندگی آسان ہوے نا تے لاہور والے سارے بھکھے مر جا ایمان نال دسو جلو پنڈ دی آبادی چوکھی ہے یا لاہور دی لاہور جلو پنڈ والے ایتھے کمان آوندے نے یا لاہور والے اوتھے جاندے نے جلو والے ਇਥੇ ਬਣੇ ਮੈਂ ਲੈਣੋ ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਗਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਈ ਖੁਦਾ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੇ ਚੱਲੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਬਰ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੂੰਗਾ ਆਪ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੁੱਤੋਂ ਕੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰੇ ਉਹਨਕੋ ਅਸ਼ੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਨਕੇ ਆਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਹਮਲਾ ਉਨਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ جڑا سوراں دی منصوبہ بندی کرے کیونکہ ایک ایک سورنی بارہ بارہ جاندی اچھا میں نو حیرت افسوس حیرت ہے بھائی ماں ایڈے نے آندے نے مرغیاں دیسی تھوڑیاں فارمی تیار کرو چوکھے تو چوکھے اینا سوراں نو پوچھو فارمی چوچے انہاں دی آبادی ودھاندے جے بندیاں دی گھٹاندے جے سب چلی جے کیتی سبحان اللہ اوے نا میرا شیر پوچھو اسا کیڑے سورا دے ہتھے چڑھ گئے ہاں کیا جے فارمی چوچے بنن انہاں واسطے اللہ خزاں بھی فارمی بنا دتی ہے معلوم ہویا جویں دی جنس ودھدی جاندی ہے اویں دی روزی وی ودھدی جاندی ہے سبحان اللہ سبحان ربی العظیم تے سبحان ربی الاعلی دا مطلب کی ہے سمجھاوا سبحان اللہ بولو چل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی دا معنی ہے میرا پالن والا سب تو ڈٹ ہے اعلی علوم تو بنیا علوم دا معنی غالب ہونا آقا انعامدار نے فرمایا علی السلام یعلو ولا یولا اسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا پر سجنا اس سبحان ربی الاعلی دا مطلب بنے گا میرا پالن والا سب تو ڈٹ مطلب اور سجنا اگر کسے تو میں تیرے میرے ورگے نے رزق کسے تے پہنچانا ہوے ضروری نہیں پہنچے ہو سکدا ہے تیرے میرے تو ود تگڑا کلہ وچ مل جاوے او کھول اوے اگر دینی نہ دےوے ضروری نہیں جڑے 10 روپے میں راشد صاحب نو دینا چاہنا وا اے ضرور انہاں تک پہنچ جان لیکن سجنا رب وحدہ لا شریک مولا اینے رزق دین والا ہی جڑا رزق نے کسے تے پہنچانے کوئی کھو نہیں سکدا سبحان اللہ بجلال بولو سبحان سبحان اللہ ہر سمجھدار بندے دے میں 10 روپے نوں دینا چاہنا ضروری تے نہیں پہنچ جاں میں مر سکنا پہلو اے وی تھا مر سکدا ہو سکدا راہ وچوں کوئی کھو لوے سارا کچھ ہو سکدا لیکن سونے رب جیندے وال گانا ٹورنا ہے امریکہ برطانیہ ساریاں کمزور شیطانی طاقتاں کٹھیاں ہو جان لیکن کوئی کھو سکدا اے اے اے سبحان اللہ بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ احمد علی سبحان رب العلا ہن افسوس اس بندے تے جڑا نماز پڑھدا ہے سجدے جاندا ہے سبحان رب العلا سلام پھیردا ہے اندا امریکہ سپر پاور ہے اگر اس کی نہ مانی تو بھوکے مر جائیں گے فرشتے بھی لانتا پاؤں دے اڑ گئے بھائی مسلمان تو کلمہ ہی چھڑ دے چنگا تو اڑ کلمہ چھڑ چنگا ایمان لال افسوس ہے پھر سمجھ رہا امریکہ برطانیہ کی نہ مانیں گے تو کھائیں گے کہاں سے کیوں بھائی وہ ایویں ہے سوچ کے نہیں انگریزاں نال بگاڑ لئی تے کتھوں کھاواں گے سبحان رب العظیم سبحان رب العلا تیرا میرا یقین مولا دے نال رزق دے معاملے دے اندر پیدا کرن واسطے تسبیح رکھی گئی ہے یہ بار بار تکرار تھی لیکن افسوس اسا نمازی تے ہیں لیکن او یقین والے نمازی نہیں جڑے حضرت بلال ورگے سن سبحان اللہ اج اذانہ بھی ہے نماز بھی ہے پر اللہ میں اکمال جواب شکوا جی فو بولے سبحان اللہ شکوا وہاں دا کی داوے جواب شکوا اللہ مادا اپنا کی داوے شکوا تیری میری بکواس جڑی اساں کر بانے رب سانو کی دتا ہر شاندرے جانو دتی جاندا فلان کیتی جاندا اللہ میں اکمال اس شکوے دا جواب اللہ سونے دی طرفوں اپنی زبان نال دتا ہے کلندر اقبال فرماندا ہے مسجد سے مرسیا خان ہے کہ نمازی نہ رہے مسجد مرسیا خان ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ کلندر فرماندا ہے مسجداں وہن پیاں پاندیاں پر کچھ ہونا نہ رہے او سے اکھے بولے سارے انے سے بولے اندے مسیتاں وہن پائی کھڑی ہیں لیکن نمازی تے ہیں پر صفتاں صحابہ والیاں کو نہیں سبحان توجہ مرے سبحان اللہ او لنگری برادری توجہ ہے کوئی نہ ہے توجہ مصطفیٰ دے یاراں دا یقین نہیں مسجداں وہن پائی کھڑی تاں اقبال آندا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے وہ آندے وہ جڑے آج دے ایمان کی حرارت رکھنا لے ہیں نا مسجد بنانے چھ دے اینج پستو چھاٹ لگے گا تے مسجد تیار تے آپ ایک دن تیار نہیں ہو سمجھ کو نہیں لگی نے مسجد نو وچ کارپٹ پے وچ دے نے ٹائلاں پیاں لگدیاں سنگار پے ہوندن لکھاں روپے پے لگدن مسجد دی زینت تے ہوے اپنی زینت دس تیری زینت کی ہے سبحان اللہ تیری زینت کی ہے کاٹن او تے انگریز وی پوندے سکھ وی پوندے کی ہے باٹا فیکٹری دی جتی او تہاڈی زینت کی ہے مسجد تے ٹائلاں لائی اوناں تینو کوئی نہیں لگنا سوتی برادری جن دین کسے سنایا ہوگا نا جدو کسے کنجر نو سدے گا ملا نو آنا آن کے ختم ہے کھڑکی آئی ختم ہے کھڑکی آئی او ساکھیا اینا صفا اینے سطر اتلا پیز کھول کے بیٹھ بیٹھ ختم لکھا کھڑا سبحان اللہ مجھے کٹی چی کو ختموں میں باہر نکل ایک رحیم یار خان دا مفتی عبد المجید سعیدی اس کونڈیاں دے اوتے کتاب لکھی کونڈے جان دے کونڈے کونڈے اینو تساں نہ جانو تے ہور کینو جاننا لا گل کرنے والی اینو تہاڈا بچہ بچہ جاندا ہو سی اللہ دے بندے اک گل کرنا ری کی خیال ہے کی کیڑی تاریخ نو پکدے نے ویکھے سارے یاد ہے کہ نہیں تے ایمان دا رکن اصلی کیڑا ہے ایمان دا رکن اصلی کیڑا دسو گونڈے کیڑی تاریخ نو ہوندے نے جڑی قوم نو ایمان دے رکن اصلی دا پتہ نہیں اینو باقی دین دا کی پتہ نہیں اچھا ہن تیرا میرا تے حال ہے جڑی پچھلی نسل تیار پی ہوندی اوندا کی شروع سی او پتہ کی کرن گے او کرن گے رام رام رام رام جدو وڈے ریج مکالا ملی کھڑا ہوندا پچھلے میں کرن گے جدو ساڈا اے حشرے تے پچھلے نے کی شروع وا خدا دا بندہ کی سندا اے تو محفل چاہتا چاہیے کھڑے تیرے تے فرد محمد عربی دا دین ہے کہ میں فرد جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ بول چا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دیا بندے ہو مگا لگے چلاوا بیٹھا رہا دے سویر بھامی تھی ہو جاوے سبحان اللہ لیکن میں تقریر لمبی تا کرنا ہوں میں نو تیرا درد جگاؤں دے سبحان اللہ قسم خدا دی نہیں تو مقرر پتہ کی کر دیں 10,000 ایتھے رکھو 50,000 گل ٹھیک ہے جنہ سنڈا موٹا اونی قیمت موٹی جنی خسرے دی سر سونی ہوئے پیسے انہیں بات آج دے مقرر قوم دے دینی خسرے رہے دینی خوش رہنے جنہ اینا دی سور جو کیوں ہوئے مادن اینے رکھ پھر جے پیسے سٹ دے رہا وہ اتو بھیلا تے بولی رکھن گے پیسے بند آخر دارا او جو میں ہوندن نا موت دے خود خوش رہے اتر پیہ سٹی رکھو تے نچ دے بھی رہن گے دے گاندے بھی رہن گے پیسے بند شو تو میرے تے ہیک رپیہ نا سٹ مائے تے نو چھڑنے او سجنا میں چشتی فقیران دے جوڑے سڑے کیتے نہیں اونا وٹ کافی سارے کٹ چھٹے میں باقی دیران دے بھی کٹ دین گے میں اس واسطے میں تیرے دے نگاہ رکھنی نہیں میں جو کچھ آیا بیٹھا صرف اپنے رب نو راضی کرنا آیا بیٹھا وہاں قسم خدا دی کر گیا نو توجہ نال سمجھ میرے پاک نبی سرور نے فرمایا او میرے امتیو اگر تسا اپنے رب سونے دے اوتے توکل بھروسے دا حق ادا کرو رب وحدہ اولا شریک مولا سونا تانوں اونج رزق دےوے گا جویں پرندیاں نو دیندا ہے بھکھے پیٹ جاندے نے رج کے واپس آ جاندے نے کوئی جانور فکر رکھدا نہیں معلوم ہویا جس مومن دے دل دے اندر رب سونے دے نال یقین رزق دے معاملے وچ جڑ جاوے گا کدی رات نو پرندے مانگو سوچ کے نہیں سمجھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ میرے رسول ہونا بڑا اوکھا کام ہے تو انوالے پتہ نہیں تو سے سے بیٹی آئی دنارے جاتے تھے یہ تھیٹی اٹی آئی کو نہیں چل سکتی یہ بڑا دور دکھا غلام انو آکھ دینے جڑا اپنے آقا دی مرضی تو سوا نہ چلے ایسا غلام مصطفیٰ نہیں ایسا غلام انگریز ہاں میں اگر وضاحت کرنی ہے کیونکہ ایسا انگریز دی مردی تو بغیر نہیں چلتے سبحان اللہ ساڑھے حاکم نہیں چلتے ایسا کی چلنا وہ ساڑھے حاکم ہیں اتنے حاکم نہیں تے حاکم ساڑھے تے حاکم بے شک ایسا دے غلام ہاں دے غلام بڑے بڑے سمجھ آئیے اس واسطے میں نے نا رہنا سناو حالے تو سائمان اپنا جوڑو میں دینا پہ آ جائے ہاں تے جڑے غلام رسول ہوں دینا وہ ہمیشہ آپ نو یہ ہوئی آخ دے رہنے یا کہ یار تھا ککھ نہیں اتا دے برباد ہوئے پر اتا دے کچھ نہیں کیتا اصلا نفس دے بندے ہیں نفس دے قیدی ہیں شیطان دے قیدی ہیں یہ وہ پھر وہ اپنے آپ نو سیدھا کر دے تے غلام مصطفیٰ بن دے ہاں ذرا بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں سجنا دوسرے نمبر دی گل سن لئی دوجا یقین پہلا توحید دا سی دوسرا توکل دا اللہ سونے دے رزق دی ضمانت دا یقین اے جدو آ جاوے گا ਇਹ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਸਰ ਨਿਕਲਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦਾ ਅਸਬਾਬ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਠਾ ਲਏਗਾ ਮੁਸੱਬਬ ਸੇ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੀਸਰਾ ਯਕੀਨ ਬਰਾਏ ਦਰਜਾ ਦਾ ਅਮਾਲ ਸਵਾਬ ਇਕਾਬ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਅੱਛੀ ਦੇਣੀ ਹੈ برا برائی دی جگہ جہنم ہے نیکی دی جگہ جنت ہے ایتھے کرانگے تے ذلت ہوے گی اگر ایتھے نیکی کرانگے تے عزت ہوے گی سبحان اللہ غر دے اعمال دے بارے ثواب تے عقاب سزا تے جزا دا یقین رکھنا اے تیسرا یقین فرض ہے ایدو بغیر آزادی نہیں ہوے گی جدوں اے یقین دل وچ آوے گا بندہ اپنے عمل نبی دی شریعت دے مطابق کرے گا ہر نیکی کرن دی کوشش کرے گا ہر برائی تو دور نسے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ کیا بات تساں وی یقین رکھ لے جے کہ نیکی تے سزا نہیں کی ہونی ہے چنگی سزا جنت لبنی تے برائی دے اوتے کی لبنی ہے اے یقین رکھ لے جے اچھا تے پھر جگ جڑیاں برائیاں ملک جھولیاں پیاں اے کوئی باہر دی برادری کر جاندی اے نیکی کرن دی کادی لوڑ ہے او چاہے تے 100 سال دے آوے تے جنم پھڑ لے اے قوم دے استدلال جی استنباط انہاں دے دلائل انہاں دی حجتاں انہاں دے نظریات کوئی انہاں نو آکھے نیکی کر تو جڑی نماز پڑھ لئی ائی تینو پہنچا دتا سو باقی مینو کہن لگ گیا اوے برائی تو بچا چھڈ او پاویں 100 سال دے گنہگار نو جنت فٹ دے اونے سانو پچھا رہن دے کی آکھدے ہوندے ہن نہ بولیا جے ہیں سبحان اللہ تاتا حضرت پڑ گئے جو سبحان اللہ یا سوچ رہی ہو کیڑی ماں نال دسو اور میں دسنا تواڈے نات خون کی پڑدے بلے سورا بلے ماں پھٹیا سورا تو نات خونے کے لانتی ہے جس جنت دے تو مان کرنے تیری جنت مول نمر سور جس دوزخ دے تو ڈراوے دینے تیری دوزخ مول نمر سور اور قوم کی دے جیسی سنے گی محفل نات سبحان اللہ خسرے آتھے تی جان چھڑا دیتی ہے نا دو دک مرد ہیں سبحان اللہ نا دو دک مرد ہیں نا جنت مرد ہیں یا سامرد ہیں سبحان اللہ جتیاں بندہ لا لگے تینا نات خونہ دے بوتھے تے سو مارے تے ایک بوتھے لنتیا حضور دا دین ایمان دا کافر اور تھوڑے اور میراسی بولے وہ مر گیا ہے پتہ نہیں کون فیصلہ بات نہ تھی میرے خیال میں غلام مصطفیٰ میری عظمت ہے نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ سبحان اللہ بابا میں حضور دا غلام ہاں میں نو دوزخ جو ویکھیا ہے اونوں چھٹ مڑ کے پائے سبحان اللہ میں کہا انہوں پسینہ چھٹیا ہونا دولت نو پر اس گل دا چھٹیا ہونا ہے بھی جیندہ کنجر میں کدی بھی ساڑے سبحان اللہ میں بکرے سور کیا ہوتا وہ میرے رب وہ حضرت صاحب پتہ نہیں اس قوم دی کنے کنے مونج کٹی ہے وہ سیانے آندے نے گلشن کی تباہی کے لیے تو ایک ہی الو کافی ہے ہر شاخ سے الو بیٹھا ہے انجان گلستان کیا اس طرح دا یقین رکھن والے صحابہ دی گل سناواں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ سنے فاروق اعظم دی گل سبحان اللہ سبحان اللہ اج دا سورا راں والا میرا سی اے غلام جھوٹا بنیا پھردا اے میں سچے غلام مصطفی فاروق اعظم دی گل سناواں کتاب دا حوالہ مناقب امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ محدث ابن جوزی دی مناقب عمر دے اوپر کتاب ناچیز دے کول اس وچ لکھیا وے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سامنے توجہ اپنے سامنے نبی پاک دے صحابی حضرت عمر بن الخطاب اگے اگ بال لیندے سن اگ بال کے اپنا ہاتھ نیڑے کردے سن جدوں شیر کہونا اپنے آپ نو آکھنا او خطاب دا پترا حلق اللہ حاضر صبروں کیا ایس دے اوپر صبر اللہ سبحان اللہ ایمے والے خنزیر جڑے نے انہاں نوں کی پتہ نبی پاک سرکار دے شریعت کی اسلام کی ہے کی بولنا ہے کی لکھنا ہے انہاں نوں صرف یہودیت دا پتہ ہے جو کچھ نہ سکھیا جندا کچھ سکھیا اوندا پتہ ہے عمر نے مصطفیٰ تو سکھیا ہے اونوں پتہ ہے گا کی ہونا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مقام ہے عمر دا جنہاں دے پرچھاں میں شیطان نس جاوے جڑا زبان وچوں کٹھے لفظ تے قرآن میں اتر آوے سبحان اللہ یا بھائی سبحان اللہ حق کو یت کولا لسان عمر عمر دی زبان تے حق بولدا ہے جدا شان نہ ہوئے حضور جبریل نو فرمان جبریل شان نوح شان عمر دا بیان تے کر تو عرض کر یا رسول اللہ عمر ہوئے نوح علیہ السلام والی بیان میرا ہوئے تیرے اس غلام عمر دی شان مڑ بھی نہیں مکدی سبحان اللہ سبحان اللہ واجب تے میرا سی دوزخ دوزخ نو کیا کہدا ہے اکھے ویکھ کے تے پسینے چھٹ پین ہاں کئی آندے نے آ جنت طواف کر میرا مل مل میں حلوا پیسے نہیں جتے میرے ہاں میرا سینے ہوئی کوکڑی مارے تے پانچ پانچ سو دی ہزار ہزار دی دتی موڑا کی موڑا کی جو جا سننے لارے بے وقت سبحان اللہ حرام ہے یہ نبی ناتا سننی یہ ناتا نہیں کفر بک دینے نات ہوئے جڑی پیر مہر علی لکھی سبحان اللہ نات ہوئے جڑی امام محمد رضا لکھی سبحان اللہ میرا سیاہ راستہ لکھنی ہے شروع کر سکتی کوئی حاکم میراسی لگا پھر دے حاکم علی صحیح بات لگا کوئی جناب ناصر شاہ چشتی بلے بلے بلے بلے سمجھ آ رہی نے کوئی نا سبحان اللہ سمجھ آ انج یقین ہووے عمل دی سزا جزا دا ایک نیکی کیتی جنت دے گا اور انج یقین ہووے کہ ایک برائی کیتی تے جہنم میں سڑ جاواں گا ہاں تو میں لکھا پیتی پھرنے اللہ سبحان سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ میں قرآن حدیث پہ سنانا اور پورے چینل جو اللہ تعالیٰ دے فضل نال بھاویں مدرسے والے مفت کورے بیٹھے نے تے بھاویں جنے بچڑ خانے دے ڈاکٹر سارے اکٹھے کر مفتی نا چیز دی گل دا توڑ پیش کر دین میں سر وڈا کے کتیاں کے تھٹا چڑھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سلام اور سبحان اللہ حقیقت پہ بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم دے نال اے دین دی دولت جے سمجھ آندی ہے نا اے اللہ دے فقیراں نال بان نال سمجھ آندی ہے قسم خدا دی لکھ کتاباں پڑھو جنہ چر کسے مرد فقیر دے اگے مٹے گا نہیں ککھ نہیں لبنا تے میرے طرح فضل چ کیتا من کسے فقیر دے اگے چ جھکایا جھکایا اونے ورنہ میں فرعون ناں جھکن جھکن والا کوئی نہیں تھا پر اوندا فضل ہوے او جنوں مرضی چ جھکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا یقین میں دسنا پیا چوتھا یقین سنا کے پھر پیر باو دا شعر سناواں سبحان اللہ بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ صدکے جاواں وفائدہ فائدہ آن اقدام نمود رست برسات و دور بودر از معصیت شیخ دے استاد فرما دے نے شیخ عبدالوہاب متقی فرما دے نے جس بندے دے دل دے اندر یقین ہونا ہے نیکی دی سزا نیکی دی جزا تے برائی دی سزا دا فرمایا او بندہ ہر برائی تو بچے گا ہر نیکی تو ہر نیکی کرے گا جویں مصطفیٰ دے صحابہ کردے سن اے تیسرا یقین ضروری چوتھا یقین سن چوتھا یقین ہے میں یقین کر اندر اطلاع خدا تعالی بر احوال بندہ در ہم حال فائدہ یا سال کر اندر اسرا ظاہر و باطن و مبالغہ بنا فرماندے نے چوتھا یقین ہے ضروری ہے بندہ اپنے رب نال یقین رکھے رب مینوں ہر حال وچ ویکھدا ہے پیا میرا اندر بھی ویکھدا ہے باہر بھی ویکھدا ہے میرے ظاہر تے بھی بابا اطلاع رکھ لے باطن تے بھی اطلاع رکھ لے ظاہر تو بھی باخبر ہے باطن تو بھی باخبر ہے جس بندے نو یقین پیدا ہو جانا ہے اپنے ظاہر دی اصلاح کرے گا اپنے اندر نو بھی سنوارے گا سبحان سبحان اللہ بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے دن میرے بندے سوال کیتا ہے عام کرتے نے اگر یار لبنان والے مار تا پہ کھاندے نے انہاں کول ایٹم نہیں ایٹمی طاقت ہوندی تے کیوں مار کیوں میں کہ یار ایویں گل ہے میں کہ پہلا میرا سوال اے اس جواب وچ میں سوال پہ کرنا انہاں کول تے ایٹم نہیں تے مار پے کھاندے نے تے پاکستان کول تے ہے وے کہ نہیں تے اے لتر کیوں بکھا گے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اے لتر انج پے کھاندے نے بھئی حالے لتر پرا ہوندا ہے تے پہلو ہی آندے نے تسی آندے کی جے اپنے نوں ماریے نا تے اسی آپ ہی بم مار رہے نے تساں ضرور مار دے نے لتر والے پرے مرے میری گل تے توجہ سبحان اللہ تے ستا دی گل پئی ہوندی اے تے کسے دی سنانی نہیں سنائی لتر والے امریکہ دا پڑھا ہی ہوندا جی جی جی جی سر چکو اے بم مارو اپا جی جی آ جی مارو جی تانوں مارن دی لوڑ کیڑی اے جی آپ تے بیٹھے ایڈے کتی دے پتر بغیرت نے چک چک بم اپنے والے سٹی جاندے نے مہا اگلے دا لتر ویکھ کے میں کہے دس مرتیاں ایٹم بم تے تیرے کول اے تے لٹر پر اے تو پہلو مریا کھڑے وجہ کی اے ایک سبحان اللہ میں کہے دس مینوں اللہ نے توجہ دس مینوں رب نے اپنے 30 پارے کلام دے اندر مسلماناں دے کافراں دے اوتے غلبے دا سبب کی بیان کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تساں دس سکدے ہو کیوں اے مسلماناں دے غلبے دا سبب کی میں دساں سبحان اللہ قرآن پڑھ کے دساں سبحان اللہ قرآن فرماندا ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو سبحان اللہ اللہ ایک کسی جگہ تے نہیں فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایٹم دار ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اگر کوئی مائی دلال گل کھا دے ایمان نال مان کوئی مائی دلال کھا دے قران اے آیا ہے غالب رہو گے کب جب تم ایمان بولو یہ مطلب ہے جدو ایمان نہیں رہ کب جب تم ایمان بولو یہ مطلب ہے جدو ایمان نہیں رہنا ہر اسلحہ تیرے کول ہوے تو لتر ہی کھاندا سبحان اللہ بے شک توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ہن تا اگر کے سجنا ایمان جو کوئی نہیں اسلحہ کول ہے وجدا اپنے تے ویکھدی غیراں تے نہیں سبحان اللہ کی خیال ہے اے یقین دی دولت نہ جو رہی ساڈا کلندر لاہور اقبال فرماندا ہے سبحان اللہ فرماندا ہے غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر جو ہو ذوق یتیم پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ اچھا اے یقین آندا جاوے نا تے سمر کی نکلدا ہے معاشرے حاکم عادل قوم دے خادم تے چوکیدار قوم دے خزانے دے مالک آپ نو نہیں سمجھدے 24 گھنٹے انہاں دے عدل و انصاف دے بوہے کھلے رہندے سبحان اللہ انہاں دے دفتر دے وقت نہیں ہوندے میری گل تے توجہ ہوئے سبحان اللہ سچی بڑا دین رڈ کے بول سبحان اللہ سبحان اللہ اس معاشرے دے حاکم یقین ایمان دی دولت نال پر ہون گے انہاں دے دفتراں دے اوقات نہیں ہون گے نواں نقطہ پہ سمجھانا میرے پاک نبی دے یار حضرت عمر بن خطاب ایک گل سنا نا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں مناقب امیر المومنین عمر بن خطاب کتاب محدث ابن جوزی دے وچوں پہ سناونا وا حضرت عمر بن خطاب اپنے حق اپنے عملے وال خط لکھنے سن جڑا بندہ بھرتی کرنے او سال خط لکھنا ہدایات کی لکھنے سن ہدایات دے اندر پہلی گل ہوندی سی اللہ یرکب برزونا خبردار کبھی ترکی گھوڑے تے سوار نہیں ہونا سبحان اللہ اللہ تعالی لگن گیا تے انوکھیاں ہو سکدا تسی خواب سمجھو تسی کوئی اندھی حقیقت ہو نہیں سکدی کیونکہ 53 سال تو فرعون ویکھے نہیں تو انسان ویکھے ہی نہیں ہن تیرے اگے دیاں گلاں کرنیاں تینو خواب اپے محسوس ہون گے لیکن حقیقت کیا دسنا اے خواب نہیں الحمدللہ میرے محمد مصطفی دی امت دے اندر محمدی شیر پیدا ہوئے نے دیکھو نا جی اخر انگریزی گدڑ تساں ویکھے انگریزی چوہے ویکھے ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਾ ਮੰਦੀ ਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਹੈਰਤ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾ ਕੀ ਕਹ ਸੁਣਾਦਾ ਤੁਰਕੀ ਘੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੌਥ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਲਕੋਟ ਤਕਰੀਰ ਕਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਤਰਾ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਫਿਰ ਜੁਮਾ ਪੜਾਇਆ ਫਿਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਫਿਰ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਛੱਟ ਸੌਣ ਲੱਪਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋ ਚਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਰਕੀ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਚੌੜੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੰਡ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੇ ਨਾਦ ਨਖਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਵਕਤ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਜ਼ ਨਖਰੇ ਵਾਲੇ وڈے لوگ جڑے پیسے والے مالدار لوگ ایک کام کردے نے تساں کرنا نہیں اسلے توجہ ترکی دے علاقے تے اجم دے لوگ کیسے کس طرح ہو جا گھوڑیاں تے سوار ہو کے زینت نال چلدے سن حضرت عمر نے سبق پڑھایا تساں انہاں دی سنت ادا نہیں کرنی دوجا فرمانا لا یا کلا نقیا آٹا اڑ چھڑیا کھانا چھڑیا آٹا نہیں کھانا کلی روٹی نہیں کھانی نرم روٹی نہیں کھانی اپنے اپ نو موٹے روٹی موٹے آٹے کھان دا عادی کرنا ہے تیسرا فرمانا لا یا کلا یا بسر قیقا پتلے کپڑے نہیں پانے موٹے کپڑے پانے نے ہاں جی کھٹیاں دے موٹے کپڑے پانے نے تاکہ سادگی ہوئے تواڈے اندر سادگی ہوئے موٹے کھان پین دے عادی بن جاؤ قوم واسطے سکھ بن جاؤ اور چوتھا فرمانا اللہ یغلق بابہ دون حاجات المسلمین سبحان اللہ اپنا بوہا بند نہیں رکھنا او مرے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ 8 گھنٹے 8 بجے ڈیوٹی 4 بجے اگلے انتظار کھڑے صبح دے آئیں سور مصروف بیٹھا ہے وہ کھلو کھلو رپیے کرائے لا کے مر مر تڑپ تڑپ کے اتوں واپس تر کر گرمی کئی کینڈی لے آتے سن وہ کٹی اچ تڑف تڑف کے گرمی ہاڑ مہینے دی اتوں ہی پچھا تر گئے سور کٹا کرا کے بیٹھا ہے اب وقت دفتر کا ختم ہو گیا ہے میں جا رہا ہوں گٹم یہ قاضی نہیں عادل نہیں یہ کتا تے سور تے کھوتا چک کے کسی تے جب آیا حاکم سن سیدنا فاروق عالم نے فرمایا عوام کے سامنے دروازہ بند نہیں رکھنا نبی کی شریعت میں حاکم پر حرام ہے دروازہ دفتر کا بند رکھنا کوئی رات کو ہے دل کو ہے خادم حاضر ہونا چاہیے تو انگریزی کٹ مٹ اے بی سی ٹی میٹی تو لانتا پڑھیے نہیں تینوں کی پتا علم کی ہے قرآن پڑھیں گے شرع اسلام پڑھیں گے تو مالی پڑھ جائیں گے پھر آپ کو بس کیسے چلے گی دورو دورو یہ سور چلا مر تو انسان نہ چلا سکا کیسی عجیب گیا کتا حاکم بن جاوے تو بندہ نہ بن سکے کیسی عجیب گیا اس قوم نے اپنی بربادی آپ کی قسم خدا دی ساری زندگی روے پتہ نہیں ہے اگاں کنا رونا ایتھے تے جینا روے گی روے گی اگاں پتہ نہیں اس قوم کنا رونا جاؤ انگریزاں دے قانون وچ دفتراں دے بوہے بند وکھا سکتے ہو اگر کوئی محمد عربی پاک سرکار دی شریعت دے اندر اسلامی حکمراناں دے بوہے بند وکھا دے وے میں زبان کٹا کے کتے اگے سٹ جاؤ چیلنج میرا سبحان اللہ خود خلیفہ وقت حضرت عمر سبحان اللہ چھوٹے عمرے دی کی گل کراں جدوں وڈے دا وقت کوئی نہیں سی ہوندا سبحان اللہ سبحان اللہ رات دن میں چوکیدار آپ فرماندے سن لوگو میں تہاڈے خزانے دا مالک نہیں میں امانت دار ہاں تساں ہر شے میرے کول امانت رکھی ہوئی ہے ایتھے چوٹے دے پتر مالک بن بیٹھے نے اے چوڑی نہ کھلائی اے محمدی غلام لئی محمدی غلام عمر بن خطاب سی جڑا فرماندا سی میں مالک میں صرف چوکیدار ہاں رات دا ویلا ہونا تے حقوق پورے کرن واسطے حضرت عمر بن خطاب نے اے فرمانا اے لوگو اگر بکری دریائے فرات دے کنارے پیاسی مر جاوے قیامت والے دن عمر ڈرے گا کدھرے میرے تو حساب نہ ہو جاوے حساب کسے میرے کول نہ ہوے او بے حسابی برادری کتھے اپڑ گئے ہاں تے کی سانس آسماناں تے اڑدے سا زمین جوگے بھی نہیں رہے قسم خدا دی کر کے اللہ ہن فاروق اعظم سرکار دی گل چ سناواں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سنا چھوڑا سبحان اللہ سنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات دا وقت ہونا حضرت عمر سوندے نہیں سن خلیفہ نہیں سوندا سی تھلے دا کیا چوکی دار آہد کرنے عمر بن خطاب باہر نکلے رات دویل مدینے تو باہر گئے حد نال حضرت عبد الرحمن بن عوف سن جدو باہر جاندے لے دیکھیا کافلہ باہر آئے جنگل دے وچ کافلہ آئے حضرت عمر اپنے یار نو فرما دے یار آدھرا چلیے لگدا ہے مسافراں دا کافلہ آئے اسا چل کے نال چوکی داری کریے مت کوئی چور پہن جاوے چور پیندے تے نہیں سن ہتھ جو کٹیندا سی چور کیڑا نے سر سجنا لیکن پھر بھی مت کوئی واجو بد مت کے آیا کر لوے فرمایا آدھرا چلیے چوکی داری کریے ہن تو میں یار چلے گئے نے کافلہ بیٹھا ہے آ فرما دے نے بیلیو سو جاؤ اسا تہاڈے چوکی دار آ گئے ہیں سبحان اللہ نماز نہیں تھڑی ہاں جی ساڈے چوکی ساڈے جڑے لٹیرے ڈاکو عمر پر سجنا اے گانے نال جاگل گانے دے نال کلیاں دے نال جاگل حضرت عمر بن خطاب خلیفہ وقت اتے جناب رات دا ویلا کیویں تے جاگدا اے قافلہ ستا تے چوکی دار نماز نہیں تھی کھڑے او تو خدا دی عبادت ہو رہی اے حضرت عمر پاک نماز نہیں تھی کھڑے نے بال روئے قافلے دے وچوں آپ نماز چھوٹی کیتی ہوں عورت دے کول گئے بی بی کول بی بی نو فرماندا نے بی بی بال نو چپ کرا توجہ بال نو چپ کرا ایک کہہ کے واپس آ گئے پھر نماز نیت لئیے وقت نماز دے لیتے گزر گئے پھر بال ہوئے آپ نماز مختصر کی تھی پھر بیوی کو جاتے ہوئے اچھے بال چپ کرا کیڑے نہیں ہوئے آنکھ کے پھر واپس ہوئے چھک تو بال پھر رویا تیسری بار گئے فرماندے نے ماں ظالم نہ بن حیا کر پتہ نہیں کی زیادتی بیچارے نال کر دی بھائی یہ چپ کرا آرام کرا اگو عورت بولی کیوں میرے چھڑکا چھ دینا میں اس راستے نو پہ روڑنیا جان جان کے میں دا دودھ چھڑا دیتا ہے یہ دودھ پیوان والا ہے میں دودھ چھڑا دیتا ہے تاکہ جان کے روئے حضرت عمر فرما دے مائی کیوں مائی آخری اکھا کر کے جو قانون عمر نے بنائے ہیں جیرے بال دودھ چھڑ جان گے انہ دا خرچہ حکومت چکے گی ادھی دنیا دا بادشاہ سی تیرا پاکستان چوکی چھڑا ہے جیدے تیر سور آسلے کھلے نے ادھی دنیا دا باہر شاہ پہ آسلے کھلا قانون پڑائی کھلے باہر جنہیں وہ سر خرچہ حکومت دے گی لیکن دودھ پیونا لے نہیں دودھ چھڑنا لے جیدے ہیں انہیں نو ادا کرا گے دودھ پیونا لے دودھ پہ دن دے ماں پیلان پیلان دیئے پھئی جب آپ سرکار نے گل سنی آجی تو ماں پہ یاک دی آج مقال دی ماں پہ یاک دی یا ساڑا خرچہ گھر کا پورا نہیں ہوتا میں نو جہاں کے دودھ پچھڑا ہے تاکہ عمر نو پتہ لگے یہ دودھ چھڑن والے بچے وہ نہ لکھے گا وظیفہ مقرر کرے گا خرچہ لاوے گا اصلا گھر کا کھلا خرچہ تو جانے اللہ تو عمر بن خطاب وہ تھے پشاہر سے صبح دی نماز پڑھائی مدینہ شریف مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھان دے نماز اچھی اچھی رو لگ پہ آئیہ مار دے چیکا پہ مار دے سلام پھیر کے فرمان دے عمر آہا پتہ نہیں کنے مسلمان دے باہر مرا چھڑے ہونے لی کنیا ماما یہ سے ترائی کیتا ہونے آپ فرمان دے اپنے مولو لے اس خرچی کر کے اور کاغلات لے ہو کاغلات لے ہو لکھ دے بھاوے باہر دودھ پیندہ ہوئے بھاوے دودھ چھڑیا ہوئے ہر مسلمان دے باہر دا خرچہ عمر دے خطاب دے گا اکیڑے کدھر ویکھنی اکیڑے سور ویکھنی اوئے بس تو انگریزی باندر ویکھنی بس اتیا جاگ دے میں اگلے دن تقریر کیتی تو میں کیوں جاگ دے ہو بندے آندے ہاں جاگنے میں کہ کوئی نہ آندے کیوں میں کہ تساں جاگ دے ہوندے تے کافر سمجھ جاندے مرو تساں ستے جے تے کٹی آوندا ہے سمجھ کو نہیں لگی ذرا بولو چا سبحان اللہ ایماندار درس ہوئے یہ ہے آزاد حق نفس تے شیطان تو آزاد ہے اللہ دا پابند معاشرے دے اندر پریشانی کیویں رہے کون بھکھا چیکا مارے آخر عمر نے وقت لے آندا وہ زمانہ آیا ادھی دنیا دے بادشاہ نے ایک بندے نو زکات لین دا قابل نہیں چھڈیا تے پڑھیا کیے پڑھیا کیے میں چیلنج نہ کرنا کوئی مائی دلال ثابت کرے حضرت عمر نے مصطفی کریم تو قرآن تو سوا کوئی ہور کتاب پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ چلو چلو چلو ہور تو ہور تو کوئی یہ ثابت کر دے حضرت عمر نے قرآن تو سوا کوئی ہور کتاب پڑھی جاؤ سبحان اللہ اٹھو اٹھو اٹھو او اٹھو ایک جٹ کے بندے دے کوئی اٹھ رہے او ماتھے گول کو نہیں پڑیا ہوئے اٹھو حضرت عمر دے سامنے خط آیا آپ دے بحرین دے اس علاقے دے حاکم نے لکھیا حضرت خلیفہ جی یہ سلاک کے کتاباں ہیں نوے نوے کتب خانے ساڈے ہتھی چڑھے ان دے کتاباں بڑی ہیں اجازت دیو اسا لوکاں نو پڑھائیے حضرت عمر نے فرمایا اگر ان میں ہدایت ہے تو سانو لوڑ نہیں قرآن جو آ گیا اگر گمراہی ہے تے اللہ بچایا ہے پھر کیوں لئیے پڑھن دی لوڑ نہیں ساڑو شبش معاشرے میں عورتاں سن امن امان جرائم ختم قتل و غارت بند معاشرے میں پاکی طہارت عفت پاک دامنی عورتاں شرم و حیا دا پیکر جنت دیاں ہوراں سبحان اللہ اے آزاد قوم دے آزادی دے سمراٹ جیڑی قوم آزاد ہوے گی انہاں دیاں عورتاں جنت دیاں حوراں گو شرمیلیاں توجہ نہیں فرمائی جنت دیاں حوراں وانگو شرمیلیاں مرداں تو دور گھر وچ پابند کیونکہ جنت دیاں حوراں نو اللہ قرآن وچ فرماندا ہے حور مقصورات فی الخیام حورا اپنے کمریاں دے وچ بند نے او بازاری نہیں سبحان اللہ تے دا مطلب اے نکلیا جے جنت حورا جنت دیاں حورا بازاری نہیں پھر اوارے بازاریاں نو لبنیاں وی نہیں کیوں الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین مرد فرشتے ہوندے نے غیرت معاشرے دے اندر ہوندی اے آزاد معاشرے دے سمراٹ علامات نے نشانیاں نے ہن غلامی دی گل سنانا سبحان اللہ ٹھیک ہے اے میری تقریر دا ایک جز پورا ہویا ایک حصہ سبحان اللہ اے کوئی 12 تقریرا تھوڑی ہے سبحان اللہ کیا بات 12 مہینے 12 تقریرا معراج کا مہینہ آ گیا تو معراج چل رہا ہے محرم دا مہینہ آیا ہے تے کربلا دا قصہ پہ چل رہا ہے وہ بھی اپنی طرف اللہ دا بندہ میں اللہ دے فضل اللہ دین نو سمجھے تے تیرے سامنے وہ حقائق پہ بیان کرنا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ایمان نال دسو انج دی تقریر کدی سنی نہیں سچی بولیا جوئے کنا تے واگا نے جڑا مرضی کوئی آکھے میں اپنا ہاتھ کھڑا کر میں فلانی تانوں سنی ہن اگلا حصہ سنوں دے پھر چس ہورا وے او اس واسطے چس ہونی ہے کہ او ساڈا ہے نا پچھلا دے پچھلے دا او تے لنگ ہے ہن ذرا اپنے گھر دی گل کر لئیے ذرا توجہ نال چلو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غلامی کینو آکھدے نے غلامی بے ضمیری دا نام بے ضمیری بے ضمیر بندہ اپنے جان جان دے خوف پچھوں یا رزق دے لالچ پچھوں یعنی دوسرے لفظاں وچ پیٹ پچھوں توجہ نہیں فرمائی ناجائز پابندیاں ناجائز حکم ہر ذلت خواری برداشت کرے محل ٹکر دی خاطر جان بچاون دی خاطر تاکہ میری جان بچ جاوے جویں جے ذلیل کرن اوویں ذلیل ہوے خوار ہوے عزت لٹاوے بے عزت ہوے پابندیاں ناجائز ہر حکم ناجائز قبول کرے کیوں میں ٹکر لینے میری جان بچ جاوے میری جان بچ جاوے میرا ڈھڈ بچ جاوے پر سجنا اللہ وحدہ لا شریک مولا توجہ اللہ وحدہ لا شریک مولا ڈھڈ تھلے بنایا دل اس سوتے بنایا دماغ اس سوتے بنایا اے جڑا تو جڑا غلام بندا ہوندا اے غلام ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਢਿੱਡ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਥੱਲੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ ਥੱਲੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ ٹکر دے ٹھڈ دے پیچھے ہر شے ہر ذلت خواری قبول کر کے تے پھر خوش ہوے ماشاءاللہ میں لگ گیا ہوں یعنی کتے وانگو ذلیل بھی رہے تے خوش بھی ہوے ماشاءاللہ بہت بڑی نوکری پر ہوں توجہ نہیں فرمائی سمجھ لے غلام ہے تے ٹٹو ہے پرلے درجے دا ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਚ ਪਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਟਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਪਟੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਟੇ ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਉਹ ਚਾਰੇ ਯਕੀਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ نہ توحید دا یقین ہوے نہ توکل والا یقین ہوے نہ سزا جزا دا یقین ہوے سزا جزا والا یقین بھی کوئی نہ ہوے ادھروں اللہ تعالیٰ جاندا ہے میرے حال نوں اے یقین کوئی نہ ہوے اندروں جسلے ایمان مک جاوے یقین ختم ہے جدوں یقین ختم ہے ہن اینے کی سمجھنا ہے اینے آکھنا ہے سر چکیا بابا او آکھے اونے ہر پابندی لاؤں تم نے پینٹ ضرور پہن کرانا ہے ورنہ ہم فیکٹری میں نہیں جگہ دیتے ہمارے دفتر میں آنے کے لیے پینٹ بہت ضروری ہے اور گلے میں ایک پٹا ہونا چاہیے تاکہ دوروں پتہ لگ جاوے کوئی کسے دا رکھ والا کتا پیا ہوندا ہے ایمان نال دسو اے بندہ کام کردا ہے یا پینٹ نہیں بندہ نہیں کام کردا پینٹ نہ ہوئے تو بندے دے ہاتھ ہی نہیں سکدے ہاتھ اٹھدے نہیں بچارا کی کرے یہ ٹائی کام کر دیے یا بندہ تے پینٹ تے شرٹ تے ٹائی کیوں ضروری ہے دفتر وچ دسو او پچھلے سرے تک بولو اچھا منن دے بادشاہ مان چھتی جاندے نے اے سر سر جی میں آدھے مڑ کر لینے مڑ تہن پتا مول کے سب مجبوری جو ہوئی تہن پتا نا کھانے کا ٹکر دا مسئلہ دیکھو نا آخر روزی ہے ہوں حالانکہ کام پینٹ نہیں کرنا بندے کرنے تو سمے نو لا دیو کی لائی میں لا دیو میں کرسی دباؤ آپ فیصلہ کر جی میں کپڑے نال فیصلہ نہ کر لوں تو بڑا اور اللہ دے فضل نال جڑے پینٹو سور نے نا سبحان اللہ انہاں نالوں سترا فیصلہ بے شک سبحان اللہ انہاں دا فیصلہ 25 سال بعد ہوندا 25 سال پیشیاں میں اللہ دے فضل نال چٹ چٹ چٹ دے اندر سبحان اللہ اے انج لگ رہا ہے مولا علی وانگو پجے بیٹھ جاؤ کوٹ صاحب کوٹ میں آ رہے ہیں صاحب آ رہے ہیں اگے پانچ گاڑی ہے پیچھے پانچ گاڑی ہے جویں 10 نمبریاں بدمعاش پہ اوندا ارے ہاتھی پہ آؤں کہ بندے کا پتر پہ آؤں پر میرا عمر بن خطاب جدو آؤں سی مولا علی جدو آؤں سر کوئی راہ صاف نہیں کروں گے وچ رڑے پھر کیوں بندہ بندے وچ رڑ کے رہے گا یہ تو کچھ سور ہوئے جہاں واسطے پڑھاؤ پچھاؤ پچھاؤ ہارون رشید نے تمہارا غلطی کی تھی سناواں گا سبحان اللہ طواف کر رہا سا ہارون رشید سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ اگوں انہاں دا عملہ راہ تے صاف کردا ہے ایک اللہ دا فقیر کھڑا سی ہارون نو فرماندے نے ہارون ایتھے نبی پاک طواف کیتا ہے پر سونے دے واسطے کبھی بندیاں نو ہٹایا نہیں گیا تو کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے نکا نکا شتونگڑا سپاہی نہیں کھلوندا ور سجنا ہن ایمان نال دس اے صرف قوم دی ذلت خواری ٹکڑ دی خاطر ذلیل ہویا کھڑائی کھوتے دی کھل جنا موٹی پینٹ اتوں سوڑی دی نہ بندہ سون جو گئے نہ بہن جو گئے نہ کھلون جو گئے جیندے مصیبت وچ پھسیا پیا وے جویں شکنجے وچ چڑھنا ہی ہوندی جے بہن گئے انج بہن گئے جویں ککڑی کڑی میں کیا اترا پاگل ہے کیوں پاگل ہے اللہ آزاد بنایا کیوں موت منہ چایا پر بے ضمیر جو دنیا بن گئی میں کسمیا پیا نا مینو کوئی بندہ آکھے نا چشتیا ایک کروڑ لے لے ایک لت پینٹ پا لے میں ایک کروڑ لے کے ایک لت نہیں پانی میں انہاں تو حیران ہاں جڑے دوویں بھائی تھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہوندے بھی خوش نے ایمان نال دسو خوش نہیں ہوندے غلام اینو آندے نے ذلیل بھی ہوے ترقی کر رہے ہیں جدوں کوئی پینٹ وچ ہوے نا او سمجھدا ہے میری ہتھ لا تسمانا تے ہاں ہائے ساڈا کلندر بولیا اقبال سبحان اللہ ایویں دا ایک غلام ٹٹو اس ویکھیا او ٹائی پائی پھردا سی ٹائی جنے پائی گل جٹائی لعنت رب دی اس تے آئی سبحان اللہ تساں دیس میں دیسی جے بندہ وا اسا سمجھ لیا جے کتا کوئی ایڈا سارا ٹوٹا رسا یا ٹوٹا وزیر دا گالج پائی پھردا ہوے اس لے جڑا ویکھے او سمجھدا کسے دے کلے تو ٹٹیا پھردا ہوندا ہے پر سجڑا اے جڑے ٹائی پائی پھردے ہوندے نے میں تے سمجھنا ہے کسے دے کلے کلے تو ٹٹے ہوندے نے تا کر کے ڈر سا پائی پھردے نے گالج اے ہن او جانے تے میں تسی جانو اچھا اچھا ہن آ رہی نے اے دا مطلب ہوں ایتھے رکھا میں تساں میں آزاد بندے نو پابند کر دیو موضوع آزادی دا تے میں پابند کیویں ہوں چلو توجہ نال بولو سبحان اللہ اے آزادی دے خلاف نہیں کیونکہ ناجائز حکم نہیں جائز اس واسطے توجہ نال بولو سبحان اللہ میں تو نے گل سناواں مدد دی میں بس وچ بیٹھا تے ایویں نہ ایک ٹائی لگا منڈا آکھڑیا پینٹ شرٹ میں پائی تے بیٹھا میں ویکھیا تے مینوں پھر عادت بول پین میں پتر ناراض نہ ہوئی گل پوچھنا دا جی چاچا میں کہے دا اسا دیسی جے بندے ہاں اسا سنیے ویکھیے نہ کسے کتے دے گل چ ٹوٹا زنجیر دا یا رسے دا تے اسا ایو ہی سمجھدے ہاں کہ کسے کلے تو ٹٹیا پھردا میں پتر ناراض نہ ہوئی سچی دسی تو کلے کدے کلے تو ٹٹیا او ہن بیچارہ نہ آگا جوگا نہ پچھان جوگا کی آکھے کیو ہائے اور ماں بہن دے ننگا ایمان نال دسو اے ٹوئے ٹبے دے صاف جس دن دے کپڑے پاؤن دا فائدہ نا پینٹ ٹوئے ٹبے صاف نہیں دسدے تے مڑ کپڑے کالے واسطے نے اگوں ماواں نہیں رہیاں اگوں بیبییاں نہیں رہیاں اگوں لیڈیاں نے او لیڈیاں ماواں ہون تے لتر نہ مارن کے بغیر تا شرم کر کی کیتی پھرنا ہے پر ہوئے جو غلام قسم خدا دی کر کے اللہ ساڈا کلندر لاہور اقبال نے جڑا بندہ ویکھیا ایں دا بندہ نہیں تتو ویکھیا اس ویکھیا کیا تیرا وجود سراتا تجلیے افرنگ تیرا وجود سراتا تجلیے افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گھروں کی ہے تعمیر گھر دے سجنا اے محض غلامی دا ذہن ہے ٹٹو ذہن ہے موٹر سائیکل دے سلن سر کڈی پھردا پر بے غیرت ہے غلام غلام نہ ہوندا اس عذاب وچ جیندیا نہ ہوندا قسم خدا دی جیندیا قبر قبول کیتی پھردا ہے ہن جی سردی دے اندر سن عورتاں دا اے حال ہے عورتاں دا اے حال کہ جناب سردی دے اندر او سکر سا پائی پھر سردی دے اندر اپنے کپڑے چھوٹے وسے ننگا ٹولے ننگے کپڑے بریق پتلے ہن جی سردی دے اندر اور مرد گرمی دے اندر پینٹ وچ کھوتے دی کھل جی نہ موٹی ہن جی گرمیاں دے اندر بندہ اے اسا پتلے کپڑے لکھے دے پا کے وی گرمی محسوس کرنے ہے کیا انہاں نوں نہیں ہوندی ہونی کیا انہاں دی بندے دی جان نہیں ایڈے موٹے کپڑیاں وچ رہندے نے جڑے جب ٹرتے نے گرمیاں دے اندر تے پچ پچ پچ پچ لگی ہوندی ہے رکھ لعنت کیوں ادا وچ آیا پھردا وے مرد انج ادا وچ رن سردی وچ ادا وچ مرد گرمی وچ ادا وچ اے دوویں کیوں ادا قبول کیتی پھردے نے محض غلامی ائی قسم خدا دی بے ضمیر جو بن گئے انگریزاں نوں اللہ چ سمجھے انگریزاں دے ہر حکم اسا ٹکر کیویں اسا معاشرے دی عزت کیویں عیاشی جان بچاون دی خاطر اپنی ہر ذلت خواری قبول کر چھڈی ہے پر سجنا اے غلامی دی دلیل ائی جے آزاد قوم ہوے او دا لباس نبی سرکار والا ہوے گا ضمیر والا بندہ ہوے تے بچاوے گا پابندی قبول کرے کیوں آکھو قسماں نو کھا چودھری سانو یہ نہ آخیے کم کرو اسا جائز کرانگے نہ جائز نہیں کر سکتے اپنا کول رکھ تیرے کول رسک نہیں اس مالک کول تو کام کرا تو سانو ننگا کراؤنا توجہ نہیں فرمائی ایتھے بیٹھنے آجی بوٹا سا او بیچ بیٹھے ایتھے ناری توڑے رہن دے مشاءاللہ ماں میں ایتھے علاقے پر رہ گیا اینا میری تقریر ایک سنی اللہ تعالیٰ نے دل پلیر چلے وہ ازادی آئی نا او یقین ہو یا رب نا اے بڑے بڑے ایک دفتر اچ کام کرتے بڑے بڑے بڑے اونا اونا جیڑی بردی پا بدی لئیے نا پینا کیا کوئی نا این دا کپڑا پاؤنے جی میں دے مائے پائی بیٹھا این میں دے کھلے کپڑے تھلے چاندہ اتے پگ ایسے حال اچھ گین اونا کیا بابا ٹھیک تینو ایسا پابند نہیں کر اونا دا کیوں دا ڈسپلن اس ہیک یقین دی دولت جو آئی ہے نا ڈسپلن نو پیراں دے تھلے بیت چھڑے ایمان نال دسو سامنے بیٹھے نے نال پوچھو تہاڈا ٹکر بند ہو گیا اج جی بھکھے مر گئے جی او اٹھن لگے جی تہاڈا دفتر کیڑا نس پاک نس پاک نعرہ تکبیر نعرہ ارا ایئر کنڈیشن سبحان تسی ایویں جاندے جی سبحان جزاک اللہ اچھا تے تسی سارا کام کر لیندے اوتھے سبحان بینٹو بغیر سبحان بڑی عجیب گل ہے بابا جی تسی تے کمال نہیں کیتی کڑے جی سبحان حق کی آواز ہے شیر کی گل ہاتھ اٹھا کے حق کی آ پہریا دل میرا بن لے اپنا دل تے قابو کر لے رب دے نال ساڈا عارف کھڑی فرماوندا ہے بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے مرغے نالو ساگ سرو دا چنگا مجلال جبول سبحان اللہ غرض پہ یقینی آوے گی ہر ذلت خواری قبول کرے گا ایمان بنتا جاوے گا ذلیل بھی ہوندا جاوے گا تے فخر محسوس کرے گا ہن سجنا جدو اے آ جانی ہے پھر معاشرے دے اندر حالت کی بن جانی بادشاہ فرعون تے ظالم ہون گے وحشی پرندے ہون گے قانون جنگلاں دا ہونا ہے تاں جانور مارے نو کھادی ماری جاوے گا کوئی اونوں پوچھن والا نہیں ہونا خزانے دا مالک بن کے سپ بن کے بیٹھ جان گے جے مرضی آوے گی لٹ لٹ کھان گے قوم کماون والی کھلاون والی بھکھی مرے گی آپ عیاش تے عیاش تے بدماش ہون گے قسم خدا دی کر کے آنا انہاں دیاں سواریاں قوم تو آلہ ہون گیاں انہاں دے کپڑے قوم تو آلہ ہون گے انہاں دیاں کوٹھیاں قوم تو آلہ ہون گیاں زمانے دے ظالم تے وحشی تے پرندے ہون گے جناب اس دے نال ہون گے بھی بے غیرت تے بے ایمان کدی باہر دے نال نہیں لڑن گے باہر دیاں حکومتاں نوں کدی اکھ نہیں وکھا سکن گے شیر بنن گے صرف اپنے دی خاطر ماریاں دی خاطر اے غلاماں دے تٹواں دی نشانی ہے قسم خدا دی جڑی حکومت آزاد ہوے او فاروق اعظم وانگو اپنے دے اگے نیاز مند ہوندی ہے باہر دے اگے شیر بن جاندی ہے کوئی پتہ نہیں حالے کی بندا کی نہیں بندا شیر اس لے بنن گے جس لے ایمان نال مرے پل صلات رنگ ہے جنت پہنچ حالے کوئی پتہ نہیں کل مرنے ہاں کس حالے مرنے ہاں ایمان رہندا ہے نہیں رہندا ملدا ہے نہیں ملدا جہنم سڑی ہے تے شیر کا دی یہ تو سمجھ نہ چڑھاؤ تے نارے شارے نمارے تھوڑی مہربانی یہ تے جانے توجہ ہے نا رجینے بولو سبحان اللہ وہ حق مزاد غیرت مند ہوندے نے قوم بھی انہاں دی غیرت مند ہوندی جڑے غلام تے ٹٹو اون غیراں دے او بے غیرت ہوندے نے بے ضمیر ہوندے نے معاشرے دے اندر ظلم جرائم لٹ کھسوٹ قتل و غارت دہشت گردی فساد ہر ایک آپ کراؤن گے جان جان کے کراؤن گے تاکہ قوم ادھر پریشان سے مصروف رہے تے سانو کھڑنا توجہ نہیں کیتی او راتی میں بول رہا سا سہج پال اوتھے آئی ایس آئی دا ریٹائر صوبے دار بیٹھا سی نال میں گلاں کیتیاں دے وچ میں آکھیا سور سور آندا انسان کو سور نہیں کہنا چاہیے میں کہا جو بے ایمان ہوتا ہے وہ سور سے بدتر ہوتا ہے تو میں بھی سور کہہ پر مجھ سے لڑ رہے ہو میں قرآن فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولائک ہم شر البریہ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اولائک ہم شر البریہ وہ ساری مخلوق سے بدتر میں کیا مرے سور دے منہ وچ کتڑیاں جڑا بادشاہ جڑا حکومت دا عملہ ہر وقت قوم نو سوراں کو کٹے اس کنجر دے اندر کٹڑیاں اے سور تو بدتر پھر میں گل کیتی سن میں کہ اوئے تو آئی ایس آئی دا صوبے دار کہندا ہاں میں کہ دس ملک دے اندر جنیاں فسادی تنظیمیں جماعتاں بندیاں آئی ایس آئی بنا دیے قسم خدا دی کر کے آنا پھر تھک بیٹھا کیوں بے منیا سی آندا جی میں صرف سور دی گل کر رہا باقی ٹھیک ہے کی ٹھیک ہے میں کہا دس ایم کیو ایم کنے بنائی جنرل ضیاء کے دور میں ایم کیو ایم بنی فوج بنائی آئی ایس آئی بنائی کیوں بنائی کادے واسطے بنائی نتیجے آج نکلے سوا لکھ بندہ پنجابی پٹھان مہاجر آپس وچ لڑا کے ایم کیو ایم بنی الطاف کنر کتھے بیٹھا ہے بولو اے سورے دا سور کتھے بیٹھا ہے جڑے اونوں منن والے نو وی کتے دے پتر او وی تلے دے پتر جڑے اونوں بناون تے اٹھاون والے نو او وی کسے سور دی نسل ہیں سوا لکھ مسلمان کراچی تے تحت کرایا مولوی ملا ملا نہیں نا داڑھی والے سور ایویں داڑھی قصور چ رکھے دو بندے مارے تے دہشت گرد سے ایم کیو ایم دا سور لندن وچ بیٹھا سوا لکھ بندہ مرایا جنازے نصیب نہیں ہوتے قتل کر کے پایا جاتا ہے قتل وچ مراون والا کتھے بیٹھا ہے تے اسے تنظیم دا صدر ہے اسے تنظیم دا بڑا بڑا رکو نے جڑا ہن دا گورنر اور تواڈے مینارے پاکستان وی اگلے دن جلسہ ہویا میں نو اج کسے دسیا ہے 13 اگست نو جلسہ ہویا ایم کیو ایم دا لعنت بھیجو جڑا نہیں بھیجے گا اوندا تے میری طرف لعنت جس حکومت تو جلسہ کرایا اس حکومت پر لعنت اچھا مولی دا جلسہ نہ ہوے اودے واسطے سات منظوریاں مردہ قوم سوائے ٹکر تو انہاں نوں کوئی ہے کتا بغیر فکر دے سوے ایندا بال حالے ٹھٹھے چ باہر نہیں آئے میں ڈی ایس پی بناؤں گا میں کرنل بناؤں گا او میں کہیا مرے نوں باہر تے نکلن دے پتہ نہیں کتی دا بچہ کیڑی بلا ہے ڈی ایس پی بناؤں گا او میں کہیا نوں بندے دا پتر بنا قائم جے کدھر کدھر کسی دی سوتھن تے خراب نہیں ہو گئی میری تقریر سننے واسطے ایڈا دل چاہیے ہوندا میرا خیال کریا جی ہاں اللہ دے فضل نال میں محمدی غلاماں دے در تے پانی پیتے نے اس واسطے ہاں میں گل تینوں سناواں گا جڑی پاتل دے اوتے انج وجے جو توپ دے زخم مل جان پر فقیر دی گل دا زخم نہ ملے چس پھر ہاں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ میں پوچھتا ہوں جو حکومت روانہ ڈراما چاہتی ہے اخبار میں دہشت گردی ختم کر کے دم لیں گے کسے کشتی نسل دے پترو سورا نے سور دہشت گردی ختم کر رہے ہو سوا لاکھ بندے کا قاتل مینار پاکستان پر تمہاری سرپرستی میں جلسہ کرے اب تم دہشت گردی ختم کر رہے ہو دہشت گردی نہیں تم اس رعایا کو ختم کرنا چاہتے ہو تم دین ختم کرنا چاہتے ہو تم انسانیت ختم کرنا چاہتے ہو ورنہ قسم خدا دی کا کیا نا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ اور برطانیہ ہے کیوں ہے اے جڑا ایک دو بندے مارے ہو دہشت گرد جڑا ایک بم تھلے 30 لاکھ مار چکے جڑی حکومتوں دی دوست ہوے معلوم ہویا تیری گورنمنٹ پاکستان تیری گورنمنٹ پاکستان شے دہشت گرد بھی ہے دہشت گردوں کے دوست بھی ہے قسم خدا دی کر کے انا ایک غلام تے ٹٹو ہے بے یقین رب نال انہاں دا یقین کی ایمان ہی نہیں کیوں جو ایمان ہوندا تے کدی کافر دے کے جھک کے او دا قانون نہ چلان دے رب دے قران دا چلان دے ذرا بول چمرے سبحان اللہ اور بے غیرت غیرتوں خالی اچھا ایک گل تو انہوں بچوں سمنان کرنا یہ انٹیلیجنس محکمہ جانا دے انٹیلیجنس یہ بھی ایک عجیب محکمہ یہ بھی غلامہ دے ٹٹوان دا ایک نوہ محکمہ یہ کانے واسطے کھلوستے ہیں مولوی آسطے مولوی کی کر رہا ہے پھٹے لانگا تے دے رہے حیانی اوڈی سوا لاکھ بندے دا قاتل بھارت جلسے کرے جگہ جگہ دے تماشی دے ملک دے قوم نو پارن دے اشتہار چاہے انہاں دی تنظیم دے بندے گورنر بنن سٹھ دے کی لکھ رہا ہے پیا دا نکاح پیا ہوندا ہے پر ہوئے جا ٹٹو غلام ٹکڑ بول صاحب مسئلہ بات ٹھیک ہے آپ کی، یہ حرام ہوگا، یہ چکل خوری ہے، مسلمانوں میں مسلمانوں کے جاسوس رکھنا حرام ہے، یہ چکل خوری ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ کی نظر نکلا میراتھن ریس ڈیڈی انگریز نے انگریز دلے وہ ڈیڈی ویکھن سارے اتنے سور جن وڈے وڈے سور ہیں وہ سارے بیٹھے گزرے ایک دو کچھیاں پائی کھڑی ہیں ایک دو تین آس پھر تر پی بکتالی کوئی جانتی پی اسی دے کوئی نوے تے کوئی ایک سو بیس تے کئی یہ جیاں سن وہ پورا میٹر ہی کٹ گئی ہیں جے ملک میں سور حاکم ہومن اس قوم دا پھکا رہنا قسم خدا دی کر گیا انہاں دی رنا دا نسنا تے دور دی گل ویڑے تو کدی انہاں دی عورت دی آواز نہیں سنی دی تاں تے پھر جے پتر جمدیاں نے محمد بن قاسم بن دے لے کیونکہ جی دیا ماوا آدی نے دے نسل جمدی سیانے آدھے جی بیج آدھے بلا آدی دے پھل لگتے ہیں تمے دی ول کوڑی ہوندی اثر ہوں بچیا جی جی دھی ماں محمد وہ جائے پت دیا جی بول سبحان اللہ ہوں سجنا تیری قوم واسطے قانون نواں پاس ہویا کی رضا مندی کا زنا جرم نہیں پولیس کو آرڈر کر دیے گئے ہیں کہ اگر پولیس والوں دی فوج دی حکومت والوں دی ماں بہن اگر کسی نال سستی ہوئے بیٹھی ہوئے تے انہاں پرچا نہیں کٹنا انہاں انہوں پوچھنا ہے تو راضی ہے قانون کی تشریح کر رہا ہوں اس قانون کا مطلب یہ ہے حکومت والے دی ماں بہن کسی نال ستی ہوئے تے انہاں انہوں پرچا نہیں کٹنا اگلے نو مارنا نہیں انہاں انہوں آخنا تو سنا راضی ہے جی انہیں آخیا راضی ہے انہیں آخنا موج لٹ پرا ایک ہور ہی بنا دے ایماندار دسو جی یہ قوم آزاد ہے مر دنیا ٹو کی میں کسمیا رو کے گل کرنا سیانے آدھے نے چور پہلو وٹا تھٹ دے وٹا جی اگلے ہلتے ہو پچھاڑ جی سارے چپ رہے ستے ہو پھر آدھا ہوں وقت لگ پہلو انگریزاں نے بچے سٹے ٹی وی چکلا انہیں آخیا ویکھیے تو صحیح ہالے اسا شیشے دے اولے رکھنے کا کنجر ننگا ہوئے انگریز ننگا ہوئے تے ویکھنے آئے قوم کی کر دی قوم او ہو بابا غلامی اچھے اخیر کی تھی کھڑی تھی انہیں آخیا تو رکھ دے صحیح اسا انگریز تے کنجر ننگا ویکھن دی خاطر جے روپیہ 20,000 نہ لائیے تو پھر 20,000 بھج بھج کے ماشاءاللہ گھریلو ضروریات کی زندگی میں سے جتھے سودا ملتا ہے ٹیویاں دا روپیاں دے نہیں نہیں جتھے جس دکان تے ملتا ہے ٹیویاں کرسیاں گھریلو سامان شو روم وہ باہر لکھا ہوتا ہے گھریلو ضروریات زندگی کی ہر شے حاصل ہے میسر ہے یہ ہن گھریلو ضرورت ہے کی کنجر ننگا ہونا ہے تے ٹبر سارا اکٹھا کرنا ہے قسم خدا دی کر کے پتا نہیں ساڈے کنے دن نے ایمان ٹبر اکٹھا کرنا ماں بہن میں چھڑ انگریز ننگا ہونا ہے چیدے امیدے راتی ہونا ہی آوے صدقے جا انگریز خوش نہ ہوتا سی آندا سی یار کڈے عجیب ٹٹو تیار کیتے نے میں ننگا ہونا پہلو دنیا ننگے تو منہ پھیر لیندی سی آندی سی او ننگا بیٹھا ہوئے سانو بم مارن دی لوڑ نہیں اسا بما تو بغیر مر جائے انہاں وٹا سٹیا انہاں آخیا جیڑی قوم پیسے لا کے ننگے ویکھے اسا سکول وچ لڑکیاں ننگیاں کیتیاں تے انہاں آخیا آ جاؤ یہ تعلیم ہے ہم پیسے بھی دیں گے عزت بھی دیں گے پیسے بھی دیں گے مینو ایک آند ہے اتنے پردے نال جاندی ہیں میں کہ اتری دیا چوک شالامار باغ جا ویکھ جے ہر چوک دے اندر ہر جگہ دے ٹی ویاں وچ ہر تھان تے جے کپڑے لا کے بختاری سنا سوڑے دو چارے میں دو گٹھاں دے پا کے سامنے نہ آئی کھڑی ہوے او جڑا پوٹاں دے اوپر چپیاں پائی کھڑے نے اے چار دیواری سکول دے وچ کیا کی کچھ نہیں کردے ہون گے جڑے سلام اج میں آ رہا سا ایک وقت والی فون لائی کھڑی سی دوجے دے کان نال ایک کنجری کتھوں بنی ہے سکول چ ہوئے تے باہر بنی ہے تے جڑے باہر وچ ننگے ہوئے کھڑے تے اپنا سنا دی دعوت تے اپنا سارا کچھ سرے عام سڑکاں تے چوکاں تے ٹی وی تے ہر تھاں تے وکھاندے پے کیا اے سکول دی چار دیواری وچ رک جاندے ہون گے کیا اس قوم نہیں ویکھیا ہے تعلیم کی دے رہی او سجنا قسم ذات دی جدے قبضے وچ میری جان ہے جدو یہودیاں ویکھیا انہاں آخیا جڑے شیشے دے اولے بازاراں وچ دفتراں وچ اپنی دھی بہن نوں پھرا کے فخر کردے نے ٹی وی لا کے آندے نے تماشا پے ویکھنے ہن جدو قانون بناو گے رضا مندی نال جڑے لگے ہون گے انہاں نوں کچھ نہیں آکھنا تے اے کدی لڑن گے نہیں سگوں جے انج دا واقعہ کسے سڑک تے ہویا انہاں جویں ٹی وی دا ڈرامہ ویکھنا ہوندا ہے اے بلا کے آکھن گے اوے چیتیا او میدے پھتو نتو تور کی ایمان نال دس دس سرکساں وچ کی کچھ نہیں ننگیاں کھلوتیاں قوم تماشا دیکھنے واسطے گئی پیسے تو خرچ تے جیڑی قوم ہر تھاں تے ننگا پن ویکھی کھڑی ہے جدوں انہاں دے سامنے قانون ان دا پاس ہوے تے رضا مندی نال جو کچھ کرن کچھ نہ آکھیا جے تے انہاں خوش ہو کے قبول نہیں کرنا تے پھر تاں کر کے پوری قوم بولی چپ کیوں بھائی بولی جے ملہ سون بولے نا انہاں کی حق نہ کہ حدود آرڈیننس جاری کر حدود آرڈیننس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے انہاں ہور کفر کیتا انہاں نبی دی شریعت نو آرڈیننس آکھیا تے آرڈیننس دا معنی ہوندا ہے وقتی اور عارضی قانون تے میرے نبی دا قانون ہما وقتی اور دائمی ہے توجہ نہ فرمائی عمر ہے وہ سور بیٹھے وہ بھی تو انہوں نے ہاں اتنے وہ ملا بیٹھے نے جنہوں نے اپنی تھی لندن امریکہ دے اندر کاری نہ خدا راضی نہ نبی راضی کاری جی خیر ہے کتنے پتر کتنے آ کے امریکہ میں کیا کر رہا ہے پڑھ رہا ہے تے تو نعرہ کر مارا امریکہ مردہ باد امریکہ مردہ باد امریکہ مردہ باد امریکہ مردہ باد تیرا تی پتر آپ مردہ باد کیونکہ وہ پڑھتے اتنے پڑھنے وہ توجہ نہیں کی انہوں اندر درنگی چال بےمانی منافقت آپ یہودیت نال جڑے کھڑے تھے امریکہ مردہ باد دے نعرے پوجے نے اور سجنا قسم خدا دی کر کے اللہ نبی سونے دا سچا دین جے ملدا ہی تے کسے مرد فقیر تو ملدا ہی اللہ اقبال فرماتا قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ سبحان اللہ انگریز نے روٹی واسطے بنایا پہلو پونا ہوں پونا ہوں کی دتا ہے آٹھ باٹ ایویں جیویں ہے اویں رہے ٹھیک ہے روٹی جیویں پکائی ہے اویں رہے آٹھ باٹ اچھا روٹی پونے تو آٹھ باٹ چ گئی ہے تو تھی بہن بخت والی کا پونا ہی کون کیوں لانتی بیٹھے نے سکول پڑھاو والے عورتیں جب تک گھر میں رہیں گی ترقی نہیں ہو سکتی کبھی ترقی یافتہ قوموں کا شانہ بشانہ ہم نہیں چل سکیں گے جب تک ہماری عورتیں پردے میں رہیں گے گھر میں رہیں گے لہذا انہوں کتیاں کھوتیاں بناو کبھی ریس کراو ترقی ہو اگو جب باندر بالکل ترقی دیکھے نا موڑ دی تم اسی تک رہ گئے اسی تو رہ گئے جنا تصا تھوڑا پٹھی باچ دیا آؤ ویک سڑک جاتی پڑی نسی جاتی کہ نہیں کوئی کرکٹ کھیلن گئی پہلوان بابا حسینہ 420 مس ایٹم بم ترقی نہیں کی مان لو میں اگلے دن آخیا میں سان بم بنا کی لڑ کون کہ جب مس آئٹم بم ہے بختالی ہٹ سٹ چڈو سارا انڈیا تباہ وہ سمجھ لگی نے کوئی نہ مسیح سے جانے جتی لال لے جانے جتی کتنے رکھتے ہوں جتی اگے ایک کاک سجدے والی تھان پہ ایک کاک جتی دے پنجی روپے دی جتی خدا دے گھر وچوں نہیں چھڈنی چھڈنی اچھا تے جتی اکھ تھلے ہوئے تے تھی پہن وہ دفتراں تے بازاراں وچ تا کر کے ہن ہاتھ نال پہ مرنے مانے نہ محمد بن قاسم کو جمدے نہ کوئی صلاح الدین ایوبی جم انگریزی چوہے نے اترے نہ کوئی غیرت ہے نہ کوئی ایمان ہے نہ کوئی عزت فکر ہے اے غلام غلامی کی بنیاد کیا تھا بے یقینی بے یقینی پیدا ہوتی ہے بے ایمانی تو اللہ سونے جدو ایمان ہی اٹھ جائے تے اے ایمان کتھے اٹھتا ہے سکول دی تعلیم نال وہ لا مذہب تے لا دین بنا چھڑ دی معلوم ہویا غلام تے ٹٹو بناون دے اصل مرکز یہودیاں دے سکول ہے تا پیسہ تے لگدا ہے ورنہ تھی پتر میرا تے انگریز ماما لگدا ہے جڑا پیسہ کھٹی آوندا ہے کی لکھیا بھائی اردو کی ساتویں کتاب ایویں پنجاب سیکس بورڈ تھارے دے بال پڑ دے ماشاءاللہ اے فارمی چوچے دے سارے دے پڑ دے کتاب ثابت کر دیا اردو دی ستویں کتاب کہ سکول غلامی انگریزاں دے ٹٹو بناون واسطے انگریزاں کھولے نے پھر تے من جاؤ گے نہیں منو گے سیاح آدھے کھوتی کا کی کام ہے بیڑی پہ بھوشن مروڑو واؤ پہ جانتی 103 سفا بولو جاؤ انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے مکار بن کر آئے تجارت کرنے آئے ہیں بولے مغل بےچارے انہیں تھانٹ دیتی ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت کے لیے او سن تھا پٹوے ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ ਉਹਨੇ ਆਹ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਉਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਏ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਲਾਏ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਏ ਤਾਲੀਮ ਕਾ ਮਕਸਦ ਐਸੇ ਤਲਬਾ ਕੀ ਖੇਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਥਾ ਜੋ ਰੰਗ ਔਰ ਨਸਲ ਕੇ ਇਤਬਾਰ ਸੇ ਤੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋ ਮਗਰ ਅਖਲਾਕ ਯਾਨੀ ਆਤਾ ਔਰ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਇਤਬਾਰ ਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ ਯਾਨੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਟੂਆ ਮਿਲ انگریزوں نے پراپیگنڈے کا ہتھیار استعمال کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ ہندوستان کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں پراپیگنڈا مکر فریب حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی وہ ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے ہندوستان دا ایک دن دا خزانہ جڑا لے گئے تھے ایک دن دا 700 صندوق سونے دے تو بیچارہ تاریخ تو فارغ ہے تینو تاریخ دا پتہ کوئی نہیں فلمہ تو ویلا ہوئے سکول دی بک بک تو ویلا ہوئے گا حقیقت تین پتہ لگے یہ حقیقت کی ہے تینو جیویں مردی ہو مردے جڑے بیٹھے نو بیمان پروفیسر جڑے بیٹھے نو ایک پروفیسر ہوئے نا تے کروڑا توپا انگریزا نہیں او کم نہیں کر دیا جڑا ایک پروفیسر ہونا کر جاندا ہے ہاں ساڈا اکبر حسین آبادی فرماندا ہے توپ کس کی پروفیسر آیا بسولا گیا تو رندا ہے اگے انگریز لڑدا سی توپا نال انہاں آکھیا توپا نال لڑیا تے محمد بن قاسم پڑھدے رہن گے ہن کی کرو اگے ہن چلاؤ پروفیسر تے جتھے ماسٹر پروفیسر چل پیا اوتھے غیرت ایمان نہیں رہن لگا توپ دا مریا شہید ہوندا ہے غیرت جڑا پروفیسر دے ہتھوں مرے گا بے غیرت بے ایمان مرے گا سیاڑیا 100 سال دسیا تے پرانا علامہ اقبال وی دسدا رہیا ہے لیکن اس قوم سنی نہیں کیوں بچائے گا تو مجھ کو نہ خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینے بچائے گا تو مجھ کو نہ خدا کیا غرق ہونے سے جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں یہ کشتیاں اس بہ کے ڈوبن والی قوم سی ورنہ جنہاں دے راہبر پیر مہر علی جیسے ہون اوے پیر سیال لجپال جیسے ہون سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ اقبال جیسے ہون اے قوم جو دیاں دے ہتھوں مرے مرے تے پیر سیال سی جڑے فرماندے ہوندے سن الحمدللہ میں کسے انگریز دا منہ نہیں ویکھیا پیر مہر علی شاہ نوں رنگن والا خواجہ شمس العارفین آزاد سن رب دے آزاد بندے سن انگریز گورنر جان لگیا اپ نوں ملن دی خاطر رستے دے اندر ہون لگ پیا وے اے مولا تیرا دشمن میرے ملے کیوں پیا ہوندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ٹٹو پیر تے ٹٹو مولا نے ماشاءاللہ سرکار آئیے ہمیں بھی فیض دے جائیے جے تو میرے پیر سیال تے دل مبارک تنگی پیدا ہوئی ہے نا پھر انہاں دے دو انگلاں دے درمیان دل ہوندا ہے لوکاں دے میرے پیر اینچا کیتا ہے وہ اوتھوں ہی پریشان ہو کے پیچھے ٹر گیا آپ فرماندے نے شکر ہے مینوں اللہ اپنے دشمن دا منہ ویکھن تو بچا لیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ سبحان اللہ اکبر آبادی نے مغربی تہذیب و تمدن کی اندھی تکلیف پر شدید نکتہ چینی کی ہے مغربی تہذیب کا دل دادا گروہ پر مذہب کو سائنس اور فلسفے کے تابے بنا رہا تھا جیسے آپ بنا رہے ہیں جدید تعلیم یافتہ طبقے کے ذہنوں میں مغرب کروب قبضہ جما چکا تھا جیسے اب جما چکا ہے سیاسی غلامی تو تھی ہی اب ذہنی غلامی کا آغاز بھی ہو چکا جنہوں آن دی اردو دا اٹھ کے پڑے آجے اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو انہوں نے گلا بیٹھا گیا میں نے 3 گھنٹے ہو گئے میرے گلے اللہ دے فضل نال توجہ نال بولو سبحان اللہ نعرہ رسالت اللہ اللہ فکرا جڑا سیاسی غلامی تو سبحان سیاسی غلامی تو تھی اب ذہنی غلامی کا بھی آغاز ہو چکا تھا یہ اس ذہنی غلامی کے ذریعے تعلیم کے ذریعے معلوم ہویا انگریزی ٹٹو کتھے بننے نے رب نال بے یقین کتھے بننے نے ایمان اوتھے بڑھنے نے تا کر کے انگریز دے اگے نوکری دی خاطر پیسے دی خاطر سور سر سٹی کھڑے نے او سجنا جے تعلیم ہوندی مدینے دے تاجدار والی جڑی عمر بن خطاب نے پڑھی سی او سر کٹا چھڈ دے مگر کافر دے اگے جھکن نہ دیندے سبحان اللہ سبحان اللہ سب خدا دی کر کے اللہ ساڈا کلندر لاہور اقبال بڑا بولیا ہے اقبال فرماندا ہے یہ بتاں میں اثر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں یہ بتاں میں اثر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں یہ بتاں میں اثر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں نہ تراش حاضران دے سکول وچ بت پے بندے بت کی پے بندے بت اکھے عجیب بت دے جڑے بت ہندوؤں دے بنے نے وہ تے اکھے بندہ پہچان لیندا بت نے پر جڑے سکولی بت نے نا یہ عجیب بت جے انہاں نوں بندہ پہچان نہیں سکدا پر ہوندے بت دے بت ہی جے میں بت اگے کوئی تر اکھے رحم کر انہاں کرنا ہے تے سکولی افسر دے اگے تسی آکھو نا سر غریب ہو او آندا 100 روپے اور بتا ایمان نال دسیا جائے ڈرائیور نو پوچھو ڈرائیور نو 500 دا چلان ہوئے نا تو آندا سر تہاڈی مہربانی میں ساری دیہاڑی کمایا ہے میرے پیسے باہر تہاڈی مہربانی آندا 100 دا اچھا 500 دا کیوں جی کام وچ دلیل آ گئی ڈرائیور اچھا پٹن دے آ جے نا اے وے ظالمو پر سنو ایمان نال جی اچھا بت ہوندا نا بت اونوں بت بنان دیا او دا ہاتھ ایتھے رکھ سکدا او تھلے کرے گا بولو اے کیوں او دے اندر جانی او کی کرے سکولی افسر جتھے کوئی بنیا بیٹھا ہونا پچھو حکومت لو جو آرڈر جو سکھایا پڑھایا گیا ہے او اوتھے دا اوتھے اوے آ کم بغیرتی دا نہ کر ہم آرڈر کا پابند ہے کوئی نام مرادا ہاتھ تھلے کر نہیں تھلے نہیں ہو سکتا آرڈر ایسا ہی ہے کوئی سوچ نہیں کوئی فکر نہیں ہن بت کمینہ بنا اے سد تک یار میں آخری گل مکانا پہ ختم ہی نہیں بھرتی کرن تو پہلو ایک معائنہ ہوندا اونوں آندے ڈاکٹری معائنہ او جان دیو میڈیکل او میڈیکل جان دیو ہن بولے دے نا پاویں وچ کرائی بیٹھے ہن بولے نہیں او دے کی ہوندا او میڈیکل جڑا حکومت کردی اے بھرتی کرن تو پہلو دے کی ہوندا کوڈا ہو کوڈا سوتھڑا کوڈا ہو پھر بیٹری مار او گل مشہور اے بھئی ایویں اک پرتے ایویں اک میڈیکل پہ کراوے تے اونوں ڈاکٹر پوچھدا اے او سگریٹ پینا ہونا او آندا کیوں سر دھواں رہا جواب دین بھئی اس سوتھڑ لا کے تے بیٹری مار کے ویکھن دا مطلب کی سدے اے تہاڈے جنرل وی سارے کرائی کھڑے دے ایس پی ڈی ایس پی ولی محض ضمیر دا آخری خطرہ نکلن دی خاطر ظالم نکلدے نے ورنہ کم دے نال ننگے ہون دا کی تعلق ہن تے رنا میڈیکل کردیاں نے رنا مینوں ایک فوجی دسیا اونے آکھیا چشتی صاحب سچ بیان ہے میرا میڈیکل ایک عورت نے کیتا سی ہن تو ہی خدا دی اونے کی کیتا لکھ لانے تو پیو بھکا کتا سور مر جاندا نائی جمدا اودی نسل الہ اودی چنگا سی جنے تھی پھیر اپنی نو آکھیا چل ذرا میڈیکل کر ہن جی ویکھ تے صحیح سارا کچھ ویکھ کے روزی کھوا ہن جی ਕੱਟੀ ਲਵਾਂਗਾ ਤੂੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਉਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਤੋ ਹੋਰ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਜਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜੰਮੇ ਇਹ ਜੰਮੇ ਬਖਤਾ ਵਾਲੀ ਰਜਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਧੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਬਾ ਖੁਸ਼ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਅੱਬੀ ਅੱਬੂ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਲੇਡੀ ਕੰਜਰੀ ਨੰਗੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਬੀਬੀ ਉਹ ਸੈਯਦਾ ਖਾਤੂਨ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਆਖੋ ਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਰੋ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਲੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂ ਹਰ ਮੌਜੂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਆਖੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਚੌਥ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ پاک پتن شریف ضلع بڑا وڈا پاک پتن دا رئیس سارے ضلع پاک پتن دا سب تو وڈا رئیس بندا ذمہ دار منظور خان بلوچ مرحوم دے ڈیرے دے اوتے انہاں دے پتر میرے تقریر دے دیوانے او جناب اج وی انہاں دا فون آیا تے اوتے تقریر کر رہا تھا ایلیٹ فورس دا ایک نوجوان سب انسپکٹر بیٹھا سی سامنے میرے تے میں گلاں جویں سیدھیاں کرنی ہیں مڑیویں کیتیاں کردے او جدوں سندا رہا اٹھ کے آیا میرے کول ہاتھ چومے پہلو تے سوال کیتے دو تے ایک سوال انہیں کیتا انہیں آکھیا حضرت جی قانون بناون والے مجرم چل ساڈا کی قصور ہے میں کہ بناون والے مجرم تے چلاون والے چپ کر گیا ہاں وہ بھی مجرم نے پھر وہ آندا ہے حضرت جی تے روزی معاش دا مسئلہ کیویں بنے گا میں کہ اللہ دا دشمن بن کے کھا رہے ہیں جدو سجن بنے گا بھوکا مارے گا میری جان ہے اتنے بیٹھے اسی طرح ممبر پیٹی لا کے ہو سکتی سر آم مجمے آدھا لانت بھیج اس نوکری بھی ہزار لگ بھگ ان کی تنخواہ سی مہینہ ہوا سی آلے پرتی ہو سب انسپکٹر ایلیٹ فورس میں ایک مرد نکل آیا جی قوم نعرے مارے انہوں سویرے برادری آخیا پاگلا کی کیتے انہیں آخیا صحیح کیتے انہوں والد آخیا مالا دوں سے ماسٹر اس آخیا کی کیتے اس آخیا ابا تنگ نہ کر میں گھر چھڑ دیا گورنمنٹ آخیا گورنمنٹ پاکستان انہوں گئے بے وقوفا کتوں کھائے گا انہیں آخیا جنہیں بنایا وہ آپ کھوا گا سبحان اللہ سجنا سڈا کلندر لاہوری فرماندا ہے سنا وا تو سڈا کلندر لاہوری اقبال فرماندا ہے یقین پیدا کرے ناد یقین سے ہاتھ آتی ہے یقین پیدا ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری آندا مسلمان بے وقوفا اور ندانا اپنے اندر یقین پیدا کر لے رب نال جڑے یقین میں تینوں دس بیٹھا وا فرماندا اقبال وہ یقین پیدا کر لے اے جی درویشی تیرے ہاتھ آوے گی فغفور دے خاقان جیسے بادشاہ تیرے غلام بن جان گے نعرہ تک توجہ ہے نا بولو چا سبحان اللہ گھر دے قسم خدا دی کر کے نا سنا والا ہو نا قوم دے اندر حالے بھی وہ ایمان دا رنگ ہے ہاں ایمان والے انقلاب دل چ پر اگوں جڑے سنا والے وہ ٹکر نو فائل آئی کرنا وہ ویند جب تقریر کرنے لگا نا مسجد ملا اچھا چور صاحب چور صاحب بیٹھے ہیں چوری صاحب والے اشارے شروع ہو چور صاحب بیٹھے سب جنسی انہوں کا دادا بھی جنتی انہوں کا ٹبر کا ٹبر ماشاء اللہ عاشق رسول بیٹھے اس دین نہیں دسنا وہ چودھری کی تاریخ ہو رہی یہ نہیں ویکھنا وہ چودھری کیویں دا ہے وہ بھاوے سور سویرے چھرے پھیر کے آیا بیٹھا پانچ قتل ادھر کرایا ہو پانچ قتل ادھر کرایا ہو قبرستان کے قبضہ کیتا ہوئے پتہ جڑی جی کی قبرستان تے قبضہ کر کے کوٹھی بڑائی کھڑا ہوئے ملہ جنت دی کیوں جو ملہ نے پیو دی جنت آپ جتیاں کھا کے دوزخ سرتی چودھری جنت اللہ دا بندہ قسم خدا دی کر کے آنا اللہ میں اقبال آندا ہے مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی اس دور کے ملا ہے کیوں ننگے مسلمانی اقبال آندا ہے جڑے سکول والے منڈے ہیں انہاں نوں تے انگریزاں بنا چھڈیا بے دین اکھے جڑے ملا ہیں اے کی اے اکھے دین دی چادر تے پد نوں مار داغ نے کر کے ہوں ملا ویکو مفتی سویرے سویرے موٹر سائیکل کے پیچھوں تھی بیٹھی ہونی اب کدھر چلے چلے اتری دے چڈن والی شاید ہے کہ بننے والی ایماندار مدرسے کتنے چلے یہ چکن چلے اور جڑے ایماندار کتی بنن کھوتی بنن مجھ بنن کدی چڈن یہ تو ہوں مفتی قوم کا کی اثر بنے تا کر کے جامع نہیں لاہور والا اتوں کا جڑا مفتی صاحب نے موت اندر کول گئی ہے کنجری ایک کنجری پاگل ضرور ایمان میرے نال پاگل ہو جائے اللہ کرے ہور پاگل ہو جائے آخو آخو آمین پاگل اس واسطے آ کے مینو فکر رسول دے دین دا تے اپنی قوم دا انہاں نوں ٹٹ دے ختم قضا نہ ہوئے نماز قضا ہو جائے توجہ نال بولو سبحان اللہ اے اخبار پہ کٹ کے وکھانا کیونکہ مولوی گل کرے نا جاندے کٹ کے وکھانا کٹ کے وکھاوے تے اندر پڑھ کے وکھا اچھا آو ادا کرے تو وکھانا کیمرے والے بیا نوست گئی ہے تے ویکھ محفل وچ برکت آئی اندر کول گئیے حضرت نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا انقلاب اخبار انقلاب حضرت نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا لیکن سر پر دست شفقت سے والوں نے کڈے تھل چاٹا ہاتھ نہیں ملایا کیونکہ تو ملتے رہندا سی اوتے ہاتھ سر تے رکھ کے پھر انہیں پوچھا مطلب حضرت یہ بتائیں روزے کے ساتھ اداکاری ہو سکتی ہے روزے کے ساتھ اداکاری کی جا سکتی ہے تو حضرت نے کہا اداکاری کی جا سکتی ہے لیکن فحش مناظر نہیں کیے جا سکتے کی مطلب جب بھی پالو یہ سارا کچھ کر سکتے ہو لیکن فحش مناظر نہیں کر سکتے پتہ نہیں ہوں اس مفتی کے نزدیک فحش مناظر کی نہیں اللہ اکبر جدو قوم دے مفتی انج دے ہون اوہی غلام قوم کے مفتی بھی غلام غلام قوم کے حاکم بھی غلام غلام قوم کے رہبر پیر بھی غلام ہے جی تے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام اللہ میں اقبال تے گڑ چھپی ہے اسا کیوں ہے غلام دا پتر ہے پتر غلام دا ہے پوترا بھی غلام دا ہے تے دوترا بھی غلام دا ہے اے اتوں آ کے لگے وی ایویں اوندے نہیں پر سجنا دعا کر جو مولا اس قوم نو آزادی نصیب کر آزادی نصیب ہونا واسطے تین چیزاں دی مخالفت ضروری ہے تاکہ ایمان بچے یقین پیدا ہوئے تے آزاد ہوئے سکول ٹی وی تے ووٹ تینے حرام نے جڑا انہاں نال متفق ہو غیر مسلم نہیں ایمان پارے سکول وچ میں ہلے تانوں کچھ نہیں سنایا کفریات ہی کفریات یار بندے انگلش تے پڑھیندا خدا دے بال نے انگریز کالے وی تے گورے وی تانوں بخائی دی تو راشد صاحب بخائی دی ہن ایتھے پئی مرکو چلو کھولو جا جنو انگلش آؤں دیو پڑھو اگر مائک کرو انٹرمیڈیٹ انگلش بک ون یعنی کہ 11ویں کی کتاب انگلش کی پنجاب سے صفحہ نمبر 111 تے 112 کھولو اوتے جڑا پیرا اسی اون دے نال نشان لگا اس نے دس از اور ہوپ دس از دا فیتھ ود وچ آئی ریٹرن ٹو دا ساؤتھ ود دس فیتھ With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair, a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling of discord of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day when all of God's children, یعنی کہ خدا کے بچے چلڈرن کہتے ہیں بچوں کو گوڈز چلڈرن خدا کے بچے گوڈز چلڈرن ول بی ایبل ٹو سنگ ود نیو میننگ یعنی کہ خدا کے جتنے بھی بچے ہیں وہ گانے کے قابل ہوں گے کفر اللہ لیکن میں بھی اوئے یار یہ سویرے لے لو یہ تواڈے خنزیر والا چھپائی گورنمنٹ پاکستان دی چھپائی ایمان نال دسو چوڑے جڑے نا چوڑے وہ حضرت عیسیٰ نو خدا دا پتر سمجھدے نے کافر نے کہ مسلمان نہیں تے جڑے سارے انگریزاں نو آکھنے خدا دے بال لے او کون ایویں پیسے دتی آوندا امریکہ برطانیہ ادھروں آندا مارنا فرد مولا نو ادھروں مولا نو آندا پتر تو پڑھا دے پیسے میں دینا مدرسہ تو بنا سکول چلا میں پیسے دینا ہن ایمان نال دس جس حکومت اے کتاب لکھوائی او کافر جڑے بورڈ پروفیسر دے بیٹھ کے لکھی او کافر جنہاں کمپنیاں چھپوائی او کافر جنہاں پڑھی او کافر جڑے پڑھاون والے او کافر ایک کتاب نے کنے لاکھ بندے پنجاب دے کافر اور سن میں سندھ وچ گیا محراب پور کالج دے پروفیسر میرا دل تھا کرایا محراب پور اس آکھیا ہے بورڈ وکھرے وکھرے ہیں سندھ بورڈ پنجاب سرحد لیکن جڑے کتاب دے مضامین ہوندے نے او مستقل جیڑی گل ادھر ہے پنجاب وچ وہی ادھر وی حال ہے قوم 30 لاکھ بندہ اللہ گھر کیتا زلزلے سنیا جی ویکھیا جی کشمیر تے سرحد وچ زلزلے گھر کوئی نہیں کری 27,000 سکول 70,000 فوج ہر سرکاری دفتر ایک نے اپنے چھڈیا اور مار کے ساتھ عمارتہ تھلے اسی طرح ہی لے گیا ہے مار کے تھلے نہیں لے گیا جیندے نو تھلے لے گیا تین تین منزلی عمارت چھت زمین دے برابر ہو گئی 15 دن تک اندر چیکا باکا ہو گیا کتے لاشاں ڈھونڈ رہے جنازے نصیب نہیں ہوئے 30 میل تو دور تو بدبو مار دی کیوں او یہودیت دا نتیجہ نکلے آخر کنہ چے اللہ کھواوے تے پالے جدو او دے پلے والے او دے دشمن ہو جان پھر کیوں رکھے اج کیڑا گھر ہے جڑا رب نال جنگ وچ نہیں تے کنے بنایا سانو گندے قطرے چ کدی اپنے تے غور کیتا ہی کہ اکھ دا نور کہہ دتا ہے یہ دماغ کہہ رکھے جڑا نال سوچدا پھردا جڑا کاروبار تے کرنا یہ زبان کر دیتی ہے جب رات پہ بولنا ہے یہ سوچ لیں گا نا اپنے آپ پہ تو رب دی پشان آئی جانا کیوں جب رب دی سب تو وٹی دلیل تو ہے قسم خدا دی کر کے آنا یہ بندہ آپ نے چاہ پشان ساڑھا کلندر اقبال فرمان دے بھتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے انگریزا سورا بتوں دے اوتے تیری امید ہے خدا رکھو سمجھنا مر دین والے پاسے آواں توبہ کیتی کفر چھڈیا سکول چھڈیا کھاواں گے کتھوں اینا آنکھ میں لٹا گا کیوں میری نسر کیوں برباد ہو سی جو ادھر نہ گیا قسم خدا دی تو کمانا ہے حکومت علی لٹ لٹ کھان دے پہن وہ کمانا لے چھوڑے تو کمانا ہے تو آج تیرے تے ٹیکس نہ لے ایڈے بھکے کتے بیٹھنے ایڈے بھکے کتے خدا دے گھر مسیح تنو 5 روپے ٹیکس آن دا پیا ٹی وی دا ٹیکس اور بجلی دا ٹیکس آنے بیل بیل نو بیکھو کے لکھے ہونے 25 روپے ٹی وی ٹیکس تے بیل کدھر کا جانا مسیح تنو سبحان اللہ سبحان اللہ مانگنے والا گدا ہے مانگنے والا گدا ہے سب کا مانگے یا خراب کوئی مانے یا نہ مانے میر و سلطان سب گدا اللہ میں اقبال آندا ہے منگتے نے منگتے کنجرے پر منگتے ہی وکھرے نے سوٹا بھی وکھان دے نے منگتے بھی ہیں ایتھے رکھ ایویں نہیں بھائی اور راتی میں بول رہا تھا تے ایک افسر سی وچ ریٹائر افسر انہیں آکھیا گرجے دا بل کوئی نہیں مسیت دے ٹیکس میں کیا ہوں آپ پہ سمجھو کافر کہ گرجے آلے نہیں آلے نہیں الحمدللہ ایک اذان دے کے حق دی میں فارغ ہویا ایک اذان اور شروع ہو گئی آخر دعوانا الحمدللہ میری کیسٹا پیان نویاں نویں موضوع نے سبحان اللہ بہت حاصل ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مولانا محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد تمام دوست حضرت صاحب کو راستہ دیں اور اس کے بعد ایک ناشری نوی نوی بڑھائی ہے سکولی کا بس تمنا بچ رہا ہے کہ مخالف ہو رہا ہے توجہ نہیں فرمائے مسلم سکونی آدھے اللہ تو را جدا ہے دین نبی دا جھگڑا سادہ کیوں بھرا دین نبی دا دشمن دین نبی دا دشمن ہر کفر دے پجاری قرآن تو ہے نفد ہو انگریزی عقل ماری کافر دے نال یاری مسلم دے بے وفا مسلم سکولیاں دے اللہ تو راجدہ دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو ہے مرا دے دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو اے مرا دے عزت دے دین دے کے ہر ملک نو بچا دے کافر آگے ہے چوہے سادے لئے بلا مسلم سکولیاں دے دین نبی دا جھگڑا ساجا کیویں بھرا مسلم اجلا تو را جدا غیرت دے نال غیرت انہاں نوں غیرت دے نال غیرت غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند بیٹھا ہم چلائیں گے نچائیں گے زنا کرائیں گے عورت استعمال ہونے کے لیے بنی جائے چاہے ماں ہو چاہے بہن ہو بہن ہو غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے ہر بے حیائی سکھا دے اے کتنا بے حیا مسلم سکولیاں دے سکھا کر دے مسلم سکولیاں دے اگلا تو راجدہ ابو اینا دا دیدی امی اینا دی لیدی شکلا اینا دا خسریا شکلا اینا دا خسریا وے کپڑے اینا دے ریدی تائی اینا دی دفدی اگراد دے قدا ابو اینا دا دیدی اما اینا دی لیڈی جنو لیڈی آنکھو کپڑے تو چوکی باہر آن دی آنکھے تاکہ میں چوکی وڈی لیڈی بن جاؤں چوکی باہر ہو دی ابو اینا دا دیڈی امی اینا دی لیڈی شکلا اینا دا خوش رہا کپڑے اینا دا ریڈی وطائی اینا دی دس دی جدا ہے مسلم سکولیاں دے اجلا تو را جدا ہے دین نبی دا جھگڑا ساجا کیویں مسلم سکولیاں دے فوجیاں نے گرم کیتا فوجیاں نے گرم کیتا گلن دا بدار فوجیاں نے گرم کیتا بدار قوم ساری روندی گڈدی پائیں دار دار فوجیاں نے گرم کیتا گرم کیتا گرم کیتا گلن دا بدار قوم ساری روندی گڈدی پائیں دار دار انگریز دا وسدا رہندا اے نہ یوتے جی کوئی